NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Chemieconcern Chemours heeft een deel van de fabriek in Dordrecht stilgelegd om te voorkomen dat het boetes krijgt voor de lozing van trifluorazijnzuur. Het bedrijf moet iedere keer dat die stof in het afvalwater wordt aangetroffen €125.000 betalen. Chemours heeft geen vergunning voor het lozen van de stof. De Oekraïense stroomnetbeheerder zegt dat inwoners van meer dan 1000 Oekraïense dorpen en steden sinds vanochtend zonder elektriciteit zitten. Dat hangt samen met de winterkou. In delen van Oekraïne zakte de temperatuur tot min 15 graden. Daardoor gebruiken de Oekraïners meer stroom dan er geleverd kan worden en raakt het netwerk overbelast. Mark Overmars is de komende 2 jaar wereldwijd geschorst, bevestigt Wereldvoetbalbond FIFA na berichtgeving van NRC. Overmars werd in november geschorst vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd als technisch directeur van Ajax. En Marijke Groenewoud heeft de eerste marathon op natuurijs van het seizoen op haar naam geschreven. In Winterswijk was de 23-jarige schaatster in de sprint na 70 ronden de snelste. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de lijn en omstreken op deze ijskoude avond, waarop de eerste marathon op natuurijs, je hoorde het net, werd verreden. En we zijn er natuurlijk bij, daar in Winterswijk. En dan spreken we ook met de man die bedacht hoe je die ijsbaan van Winterswijk eigenlijk zo snel rijk klaar kunt krijgen, ook als het nog maar een klein beetje vriest. Ja, en begaf zich een beetje op glad ijs, zo moet ik het zeggen. Michel Mulder. En hij komt vanavond langs, want de oud-topsprinter die doet mee aan een tv-show om de beste musicalzanger te worden. En zij spancrosser Etienne Bak stopt ermee en hij vertelt over de hoogte en dieptepunten van zijn imposante loopbaan. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Yes. Dit is een vreugdesprongetje. Gert-Jan Muskens heeft mij zo net gefeliciteerd. Wij mogen de eerste marathon organiseren. Feest in Winterswijk, want het was eventjes niet het gebruikelijke Haaksbergen of Noordlaren, maar dus die plaats in de Achterhoek Winterswijk, waar de eerste marathon op natuurreis wordt verreden. En dat is dus voor het eerst. Verslaggever Jan-Kees van der Kun is erbij. Goedenavond, Jan-Kees. Goedenavond, ja, je hoort het misschien ook wel. Ze komen net voorbij. Ja, we hoorden net in het nieuws al de uitslag. Marijke Groenewoud heeft gewonnen, daar zo meer over. Maar eerst eventjes de voorzitter, die had het over chaos in positieve zin dat hij verwachtte. Met veel toeschouwers ook. Heeft hij gelijk gekregen? Ja, veel toeschouwers, absoluut. Want rondom die hele baan, 400 meter lang, staat het toch 2-3 rijen dik. Allemaal hebben ze een muts gekregen, een oranje muts bij binnenkomst. Dan kan je raden wat de sponsor is hier. Maar dat geeft een mooi beeld in het donker. Die lichtmasten rond die baan. En dan is er eigenlijk, waar je ook kijkt, zijn er mensen. Terwijl er nu iemand onderuit gaat, maar het gaat verder goed. Een van de mannen, want de mannen zijn nu met de wedstrijd bezig, hè. Maar ja, dat is wel een fijn tafereel. Ik kwam hier aanrijden en er stond een lange rij van de voetbalclub, die hier toch 2-3 voetbalvelden vandaan ligt, tot aan de ingang van de schaatsbaan. Dus zo lang was de rij bij de ingang van de mensen die naar binnen wilden. Kijk, Marijke Groenewoud won dus bij de vrouwen. Wat voor race was het? Een race waarin Marijke Groenewoud domineerde van begin tot eind. Ze was heel bedrijvig, was degene die zelf ook uitlooppogingen terughaalde als dat nodig was, omdat zij het wilde laten aankomen op een eindsprint. Hoewel sprint, ja, ze was de enige die meedeed aan die eindsprint. Want ze had een bocht voorsprong in die laatste ronde. Echt met overmacht gewonnen. Dus zij was op voorhand de favoriete, wist dat iedereen naar haar keek. En ze heeft het waargemaakt. En daarachter won Esther Kiel dan het sprintje om de tweede plaats. Het was Marijke Groenewoud voor en Marijke Groenewoud na. Kijk, de mannen zijn dus begonnen. Is er al een kopgroep of rijdt het peloton nog bij elkaar? Nou, er begint nu zowaar wat tekening in de strijd te komen. De mannen die... het was laag vliegen hier de eerste 50 rondes. En toen hoorde ik van Roy Boeven, dan kan je weinig betekenen. Maar hij roept nu iets naar zijn mannen. Roy Boeven, wat roep je nou? Nou, dus eigenlijk voor het eerst nu dat er een groep ontstaat. Dus dat er een beetje stilstand komt en dan kan je een kopgroep creëren. En eigenlijk wil je nu, we hebben nu 2 man erbij. En alles wat er nu heen gaat, daar moeten wij ook bij zitten. Wie zit erbij van jou? We hebben nu Gerry Ekman en Bart Holweg erbij. Ja, dat zijn ook de 2 grote namen van jou, hè? Ja, zeker. Dat zijn op dit moment wel onze snelste mannen. Dus ja, het is een leuke wedstrijd zoals het nu gaat. Maar het is natuurhuis, dus het kan ook zo weer dichtgaan. Nu zag ik je twee rondes geleden een gebaar maken met een vinger onder je oog. Was dat omdat jij aangaf, jongens, nu even opletten? Ja, van de kant kan je soms wel zien dat het moment zo staat te komen. En dat kunnen die gasten ook wel aanvoelen. Maar het is altijd fijn dat ik het hier aan de kant even meedeel van, joh, dit gaat niet lang meer duren. En dan zie je dat ze zo'n Gary en een Bart scherp zijn. Zeggen, oké, dan moeten we nu er wel echt bij zitten. Ze hebben een halve ronde voorsprong. Een mannetje of wat zal het zijn? 15 tot 20. Wat zijn behalve Gary Heckman en Bart Holwerf de andere grote namen? Crispin Arians, die nu aankomt, is natuurlijk een grote naam. Ja, die probeert nu de oversteek te maken. Ja, dat is een 200 kilometer man. En dit is zeker geen 200, maar hij is ook een belangrijke jongen. Ja, maar wat de kopgroep betreft is dit voor jullie een gunstige ontwikkeling dus? Ja, dit is helemaal goed. Dit is een prima kopgroep. Nou, hoeveel rondes nog te gaan? Dus even kunnen we het bord zien. Helemaal aan de overkant een stuk of 60, geloof ik. Hè? 60 rondjes. Dus dat gaat nog 60 ronden laag vliegen. Je hoort het, 60 ronden laag vliegen hier nog. Oké, dan gaan we jou in die 60 ronden zeker nog meer horen. Jan Kees van de Kun in Winterswijk. Ja, we horen namen als Holwerf en Heckman. Dat moeten de namen van de avond worden. Maar zonder marathon geen. Of zonder ijs natuurlijk geen marathon. Dat ijs dat moet gemaakt worden. Misschien is de naam van de dag of van de week wel Michael Hopp. Want die heeft heel veel betekend voor die ijslaag. Een brein achter deze ijslaag. Je bent ook in Winterswijk, hè, Michael? Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe voelt het nou om de marathon te zien op jouw baan? Je hebt hem gemaakt. Ja, prachtig natuurlijk. Hartstikke mooi feest. Ja, hè? Ik denk dat je trots bent. Jazeker. Ja. En waarom kan er dan in Winterswijk wel al geschaatst worden en op andere plekken niet? Kortom, wat heb je gedaan? Ik heb mijn onderzoek daar gedaan naar isolatie onder de baan. Om zo ervoor te zorgen dat we meer ijs kunnen maken. En er rijden twee karretjes rondom de baan de hele nacht. En die sproeien een heel dun laagje op. Ja. En zo kunnen we heel gelijkmatig de ijslaag aan laten groeien. Ja, maar hoe heb je dat isoleren dan gedaan? Dat isoleren hebben we gedaan door schuimbeton onder het asfalt aan te leggen. Oh, oké. Maar moet dat dan... Er ligt eigenlijk een... Ja, er zit gewoon een isoleerlaag onder, zoals wij dat misschien thuis wel kennen van de vloerverwarming. Maar bij jou gebruik je het dan dus andersom. Blijft dat er dan ook liggen of moet je dat dan ook weer weghalen? Nee, dat blijft er altijd liggen. Daar is het asfalt overheen gelegd. Oké, en dat betekent? Maar ik bedoel, dat is veilig en dat wordt dan op, als het niet vriest, op een andere manier gebruikt of zo? Hoe moet ik dat zien? Nee, er is echt in plaats van dat er normaal wordt er eigenlijk zand neergelegd en dan asfalt, hebben ze daar nu schuimbeton. Hmm. En daar zitten eigenlijk heel veel luchtbubbeltjes in. En dat isoleert heel goed tegen de bodemwarmte. Hmm. En daarop hebben ze het asfalt neer kunnen leggen. Ja, het is een afstudeerproject van jou, hè? Hoe kreeg je nou door dat dit heel veel invloed had? Ik bedoel, waarom hebben anderen dat niet bedacht en jij wel? Ja, het idee was er al misschien al eerder. Maar samen met de wetenschap hebben we onderzocht of het ook echt effect gaat hebben. Nou, en toen dat aangetoond was, is het balletje echt gaan rollen. En heeft de Winterswijkse IJsvereniging het naar zich toegetrokken om het ook te realiseren. Kijk, want hoeveel scheelt het met andere banen? Hoeveel dagen duurt het nu korter om dat ijs te laten vormen? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen in de winters tegenwoordig. Maar het gaat eigenlijk om een paar graden kouder aan het oppervlak. En dat kan er net voor zorgen dat je na één nacht al kan schaatsen. Of dat je nu na twee nachten de marathon krijgt. Bij mij thuis, met de vloerverwarming, wil je voorkomen dat er warmte onder de vloer terechtkomt in de grond. Maar de grond is nu toch koud, dus je zou juist in jouw geval andersom kunnen redeneren ook. Tenminste, dat is mijn logica, maar die klopt dus niet. Dat je eigenlijk de kou uit de grond nu niet gebruikt om het ijs te laten bevriezen. Wat is dan de redenatie daarachter? En dat komt eigenlijk doordat er heel veel zon opkomt, dat ook de ondergrond opwarmt. En dat kan ook wel eens oplopen tot 8 of 10 graden nog onder het asfalt. Oh, die snap dus ik hem. Ja. Die willen we weghouden. Ja, snap hem. Kijk, nu wordt die marathon gereden. En dat terwijl er in Winterswijk eigenlijk heel lang geen schaatsbaan was. Dus hoe hebben ze jou bedankt vandaag? Nou, ik door hier aanwezig te kunnen zijn. Ik heb intens aan het genieten van alle mensen die hier zijn. En, kijk. Alleen maar glimlachen gezien. En staan nu andere schaatsbanen in de rij om jouw methode te mogen kopiëren? Absoluut. Ik weet van meerdere verenigingen dat ze ook al met Winterswijk in contact zijn geweest over hoe zij dit kunnen toepassen. Oh, zoals? Ik weet dat ze in Groningen nog bezig zijn en op andere plekken. Het lastige alleen daarvan is dat je het niet meer kan plaatsen onder een bestaande baan. Ah. Dus het is eigenlijk vooral voor nieuwe banen. Vooral voor nieuwe banen. Maar betekent dat ook dat we Haaksbergen en Noordlaren, die normaal het eerst waren, gewoon definitief kunnen afschrijven voor de komende jaren? Want Winterswijk heeft nu zo'n voordeel. Ja, dan mag ik natuurlijk niks zeggen, maar ja, denk dat gaan wel. We meemaken de aankomende jaren. Ja, ja. Jij denkt het wel, je weet het wel zeker. Ik denk het wel. Ja. Ja, ja, nou, natuurlijk goed om te weten. Hand af van het weer. Jij hebt gewoon die strijd helemaal veranderd, Michael. En in dat afstudeeronderzoek, geslaagd neem ik aan, maar welk cijfer? Ja, zeker geslaagd met een 9. Kijk, gefeliciteerd daarbij. En nu snel patent aanvragen voordat al die banen het aan gaan leggen. Dankjewel, Michael Hopp. Dankjewel. En van die avond daar in Winterswijk. Fraser and Something in the Water. Ahmed Aboutaleb heeft vanmiddag aangekondigd te stoppen als burgemeester van Rotterdam. De reacties van collega-politici die hun waardering voor hem uitspreken stromen inmiddels binnen. AD-journalist Peter Groenendijk volgt Aboutaleb al jaren. We hebben aan de lijn. Peter, goedenavond. Goedenavond. Was dit voor jou nou eigenlijk een verrassing? Dat hij het vandaag ging aankondigen, wist ik niet. Mm-hmm. Maar dat ergens dit jaar zou gaan gebeuren en dat hij zijn derde termijn niet vol zou maken, dat zag ik wel aankomen. Ja. Ja, waarom dacht je dat? Nou, wat je ziet is dat Aboutaleb zit er al 15 jaar. Hè? En wat je bij elke bestuurder ziet op zo'n grote plek, zo'n belangrijke plek, is dat mensen een beetje gaan wennen aan waar je goed in bent en zich beginnen te storen aan je wat mindere kanten. Ja. En dat was afgelopen jaar wel heel duidelijk zichtbaar. Ja, ja. Dat werd zeker in het stadhuis heel goed zichtbaar. Ja, want jij schreef zaterdag eigenlijk een hele mooie reconstructie in het AD over het jaar van Aboutaleb. Sprak je ook voerde je ook heel wat politici op die vonden dat hij toch wel een beetje net over zijn houdbaarheidsdatum heen zou zijn. Wie zijn dat zoal, die dat vinden? Nou, dat vinden overigens genoeg mensen, maar niet iedereen zegt dat natuurlijk hardop. Diverse raadsleden wel, ook overigens van fracties in de coalitie. En die beschrijven eigenlijk dat proces. Hè, het is elke grote bestuurder heeft een keer zijn moment. Je zou kunnen zeggen, dat hij net te laat is. Hij had een jaar met aardig wat irritatie zichzelf kunnen besparen. Aan de andere kant is hij denk ik nog ruim op tijd om te voorkomen dat het echt vervelend wordt. En gewoon mooi door de voordeur naar buiten te gaan. Ja, want waar zat die irritatie dan bijvoorbeeld? Heb je daar voorbeelden van? Nou, zijn relatie met Leefbaar Rotterdam is sowieso ingewikkeld. Dat is de grootste partij in Rotterdam. Hè? Ook een partij die sinds vorig jaar weer in het college zit. In de coalitie zit. Partij die ook 3 wethouders levert. Nou, die relatie werd echt wel stroef. Maar ook op andere momenten zag je wel dat jonge raadsleden, jonge fractievoorzitters met name, echt moeite hadden met zijn bestuurstijl. Die is natuurlijk vrij autoritair. Met zijn dominantie. Dat botste gewoon steeds vaker. En dat zorgde voor irritatie die steeds zichtbaarder werd. En in oktober kwam dat allemaal een beetje behoorlijk naar buiten. Hè? Toen hij besloot om de vlag van Israël niet te hijsen boven het stadhuis. Mm-hmm. En 2 dagen na dat besluit vertrok naar Marokko voor een dienstreis. Dat viel heel slecht. En dat was wel echt het moment dat je voelde, dit begint echt te schuren. Ja. Dat kunnen natuurlijk andere politici wel zien. Dan is het ook nog altijd de vraag of de politicus zelf denkt van, oh ja, mijn tijd is geweest. Waarom dacht je, oh, dat heeft Abu Talib ook wel in de gaten? Want je moet die conclusie natuurlijk ook nog gaan trekken. Nou, hij is natuurlijk een hele intelligente man. Mm-hmm. Met hele goede voelsprieten. Het is iemand die moeite heeft met kritiek. Nou, de kritiek was er veel. En je zag ook dat hij er moeite mee had. Ik denk dat het zeker heeft bijgedragen aan zijn besluit. Dus ik denk dat vooral eerlijk gezegd wel is. Ja. Daarnaast heeft hij het zelf vandaag gehad over de enorme belasting. Hij is ook niet meer de jongste, hè? Hij is inmiddels begin 60. Ja. Buitenlandse reizen, lange dagen, lange vergaderingen. Heel veel druk, veel crisis. Dat gaat op zeker moment ook op je drukken natuurlijk. Maar Peter, ik hoor je net zeggen dat men misschien wel gewend is aan het goede. En het slechte dan meer gaat zien. Dat betekent dat het goede eigenlijk pas echt goed gezien wordt als die weggaat. Als die weg is, laat ik het zo zeggen. Dat zal zeker nog gaan gebeuren, want ik wens de opvolger van Abu Talib nu al heel veel sterkte toe. Ja, dat is eigenlijk de vervolg van mijn vraag, dat klopt. Ja, het zijn grote schoenen om te vullen. Maar voor de duidelijkheid, dat respect voor Abu Talib is enorm, hè, nog steeds in Rotterdam. Laat dat even heel duidelijk zijn. Zelfs de grootste criticasters vinden dat Abu Talib een waanzinnig goede burgemeester is geweest voor Rotterdam. Hele goede ambassadeur. Iemand die Rotterdam door hele lastige periodes heeft geloodst. En ook echt een bijdrage aan heeft geleverd dat dit een betere stad is geworden in 15 jaar. Dat ziet iedereen. Hè? Ja, kun je. En die waardering heeft hij ook. En die waardering krijgt hij ook echt nog steeds. Maak je geen zorgen. Ja, en die waardering is ook breed. Van links tot rechts in het politieke spectrum. Ja, hoewel die irritatie dus op sommige plekken wat meer toeneemt. Maar iedereen weet ook dat die man nog steeds in grote delen van de stad hartstikke populair is. Hè? Loop met die man door de stad, dat doe ik wel eens. En dan zie je dat die man een soort halve popsterrenstatus heeft. Dat is overigens voor sommige wethouders bijvoorbeeld ook wel eens lastig. Hè? Want als je met Abu Talib op het podium staat, kijk iedereen naar Abu Talib, kan ik je verzekeren. Ja. Dat is natuurlijk ook niet altijd leuk. Maar iedereen weet dat de Abu Talib gemist gaat worden. En dat zijn opvolger het hartstikke lastig gaat krijgen. Overigens, dat gold voor zijn voorganger dan ook weer. Hè? Ja. Toen Ivo Opstelt ooit Rotterdam verliet, zei ook iedereen, oei, die opvolger krijgt het moeilijk. En wie is die Abu Talib wel niet? Die gaat dat nooit evenaren. Nou ja, dat wordt nu ook eens een opvolger gezegd. Ja, dus zo hoor je dat natuurlijk wel vaker. Toch, hij is 15 jaar burgemeester geweest. Echt lang, zelfs even een keer verkozen tot beste burgemeester van de wereld. Wat vind jij zijn grootste verdiensten uit die afgelopen 15 jaar? Ik denk dat hij vooral een ongelooflijk goede ambassadeur voor de stad is geweest. Waar je ook kwam, begon je over Rotterdam, begonnen mensen over Abu Talib. Goh, wat hebben jullie toch een geweldige burgemeester? Dat hoorde ik heel vaak. Mm-hmm. En daar begon ik zelf ook wel eens over. Nou, in het stadhuis zijn er inmiddels ook wel mensen die daar anders over denken. Maar Abu Talib was natuurlijk een geweldige ambassadeur. En binnen en buitenland, mensen die met hem op dienstreis gaan, uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld, mensen van het havenbedrijf, spreken daar vol lof over. Maar Abu Talib is ook een man die, nou ja, hij hoeft de talkshow maar te bellen en ze zetten de taxi voor hem klaar. Ja. En waar hij het over wil hebben, horen ze dan wel als hij er is. Dat heeft natuurlijk lang niet elke grote stad, hè? Kijk maar naar Den Haag of Utrecht. Ik noem maar even 2 steden. Ik denk dat die ongelooflijk jaloers zijn op een burgemeester met zo'n uitstraling. En ik denk dat zijn grootste kracht en zijn grootste nalatenschap is. Ja, je zal hem maar moeten opvolgen. Wie is de vraag? Ja, het grote namen gooien is natuurlijk al begonnen. Dat gebeurde vanmiddag al in het stadhuis. Oh. Dat moet iemand worden met behoorlijk wat bestuurlijke ervaring. Dat moet iemand worden, denk ik, van de nieuwe generatie. Dat lijkt me heel goed. Dat moet iemand worden die ervaring heeft met crisis. Liefst ook iemand met een beetje Rotterdamse affiniteit. Weet u, we willen namen. Ik gok dat de naam van Hugo de Jonge wel een paar keer genoemd gaat worden. Ja, Hugo de Jonge, daar is hij hoor. Eentje. En kunnen we nog meer doen?

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We volgen de eerste natuurijsmarathon in Winterswijk met zometeen de finish. Ja, Michel Mulder die zit hier, die weet alles natuurlijk van ijs, maar beproeft nu zijn geluk in een heel andere tak van sport. Hij wil namelijk de beste musicalzanger worden in het programma Stars on Stage. En daar vertelde zo alles over. En Etienne Baks is ook hier, werd 5 keer wereldkampioen als zijspancrosser. En nu stopt hij hiermee en we gaan terugblikken op bijzondere momenten uit zijn loopbaan. Ik had mijn geld gezet op Gary Hekman, Jan-Kees van der Kun. Roy Boeven, dat is zijn coach. Je staat bij hem, hè, geloof ik nog steeds. Ik sta bij heel team Regenborg, want zij hebben inmiddels hun marathon erop zitten. Er zijn nog maar 8 mannen in de baan en zij strijden om de winst vandaag. En Harm Visser heeft van die 8 man nu de beste papieren, want hij gaat er vandoor. Pieter Michael zit daarachter. En ik ga even een hulplijntje inroepen. Wie is die derde man van die voorste 3? Dit is Pieter Michael. Met Christian Haasjes en Harm Visser voorop. Harm Visser voorop, inderdaad. De man van dit seizoen die al 6 marathons won van de 10. Maar Gary Hekman is de man die eigenlijk de afgelopen jaren altijd de sterkste was. Maar dit seizoen zat het hem allemaal nog niet mee. Ik begreep wel van Roy Boeven. Ze hebben nog niet tegen elkaar gesprint van dit jaar. Dan heb ik het over Visser en Hekman. Dat gaat vandaag dan voor het eerst gebeuren. Roy, ja, je zit gespannen toe te kijken. Ja, het is niet echt een sprint, dus het is een beetje een tactische finale. Iedereen rijdt een beetje achter elkaar aan. Dus de echte top van de sprint is er wel even af. Maar het is een interessante finale in ieder geval nu. Nog 5 rondjes te gaan en deze uitlooppoging lijkt te gaan stranden. En dus zijn de mannen die hier geen energie gebruikt, hebben dan op dit moment goede papieren. En dus wordt aan de kant geroepen, gaan, gaan, gaan. Want Hekman heeft tot nu toe zijn kruid droog gehouden. Maar hij gaat ook op dit moment nog niet. Nog 4 rondes te gaan. En bij ons in de studio Etienne Baks en Michel Mulder. Michel, je bent natuurlijk van de veel kortere afstanden, maar je kwam het wel binnenlopen met de stream aan. Hou je dit allemaal in de gaten? Nou ja, deze hou ik in de gaten. Ik moet zeggen, ik kijk niet alle marathons, maar dit vind ik heel leuk om te zien. En het is ook leuk, want ja, je ziet nu het ploegenwerk. Jurrit Bergsma die gaat aanvallen en de anderen die moeten het dichtrijden. Waarschijnlijk gaat Harm Visser het zo afmaken. Ja. Je hoeft niet meer te kijken, het is al gedaan. Is het zo? Nee. Oh. Nee, gaat het. Ja, ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja. Wat valt je verder op? Ja, het is natuurlijk heel gaaf dat we weer op natuurijs kunnen schaatsen. Al is het de vraag of het echt natuurijs is. Want het is natuurlijk gewoon op een skilebaan een laagje water. Dus het is niet zoals, zoals met Elfstedentocht echt over de kanaaltjes en de riviertjes. Maar ja, het is wel heel gaaf om te zien. Ja, nou, we hebben het gehoord, Jan-Kees. Het is beslist, dus houd maar kort. Ja, nou, wat dat betreft zou het zomaar kunnen kloppen. Want inderdaad, Bergsma in zijn typerende stijl, zo die handjes op de rug, maakt ontzettend veel vaart. Maar wordt nu wel bijgehaald door Luc Terhaar, de Nederlands kampioen. En inderdaad, Harm Visser, zijn ploegenoot, die hier optimaal gebruik van zou kunnen gaan maken. 3 man voorop, gaatje of 40. En dan 4 achtervolgers, aangevoerd door Gary Hekman. Die nu wel ontzettend hoog tempo heeft. En dat gaatje wordt ziender ogen kleiner. Het is een halve bocht met nog 2,5 ronde te gaan. De duizenden toeschouwers hier houden hun adem in. Want nog 2,5 keer 400 meter. En dan weten we wie er gaat winnen. Er wordt aan de kant ontzettend toegeschreeuwd. En ondertussen nog altijd Bergsma die het tempo dicteert. Met nu wel in zijn kielzocht dus Terhaar en zijn ploeggenoot Harm Visser. Die in derde positie echt wel hele goede papieren heeft. Hij kan zelfs wel even de rug rechten. Omdat Bergsma maar blijft doordenderen. Die geeft niet op. Die kan dit als geen ander. Dat tempo. En in dit geval in de dienst van zijn ploeggenoot. Maar blijven volhouden. Hij geeft nu al. En Terhaar gaat dan aan. Maar daar zit achter Visser ontzettend makkelijk. Die kan mee met de Nederlands kampioen Visser. Je hebt helemaal gelijk, Michel Mulder heeft goede papieren. Want hij blijft nu. Hij gaat nu over Terhaar heen. Met de versnelling. Raken klappen richting de finishlijn. En de armen gaan in de lucht. Hij heeft het afgemaakt. Prachtig gedaan. Prachtig ploegenwerk. Ze hadden natuurlijk al goede papieren door die kopgroep gewoon met 8 man. Daar zaten ze met z'n tweeën in. Ook nog 2 hele sterke. 1 man die kan doorsteren en eentje die het dan kan afmaken met een sterke sprint. Harm Visser maakt nu zijn ereronde. De man van dit seizoen is ook de man die de eerste marathon op natuurijs wint. En dat doet hij hier in Winterswijk, waar vanavond heel veel winnaars zijn. De organisatie en Harm Visser. Maar ik sta naast Roy Boeven. En die heeft het zuur in zijn gezicht staan. Ja, wat denk jij? Ik heb verloren vandaag. De eerste natuurijswedstrijd. Dus dat is een klote uitslag voor ons. Ja, even verwerken nu. En snel door naar morgen. Zo is het. We hebben nog 2 dagen. Precies. wie weet wat er allemaal nog kan gaan volgen. Maar nu is het feestje voor Jumbo-Visma. Ja, god, die gelijk een stuk stiller. Ja, gebruik minder woorden. Het is wel duidelijk. Ja, het is gewoon kloten. Ja, ja. Michel, je hebt wel verstand van marathonschaatsen, maar je hebt hem nooit... Heb je hem ooit geprobeerd te rijden? Of? Nee, dit is echt helemaal niks voor mij. Ik denk als ik hier aan mee had gedaan, dan 10 rondjes was veel geweest. Dan was ik al helemaal klaar. Maar je kan schaatsen. Dus wat, ja. Wat is dan het probleem? Ja, toch fysieke verschillen. Ik was echt goed op één rondje. En deze jongens die hebben al zo'n hoog tempo. Dat houden ze rondenlang vol. Ja, dan, bij mij is het melkzuur al veel te veel. Ja, en van de week? Je vertelde net buiten de uitzending om dat je voor het eerst sinds 2,5 jaar weer een pak had aangetrokken. Ja, dat je daarover begint vind ik wel jammer, man. Nee, nee, ik heb inderdaad voor het eerst weer eens meegeschaatst na 2,5 jaar. En ze zijn nu nog op zoek naar mijn ego onder Tial. Want die was ver te zoeken. Ja, hoe lang hield je het vol? Ja, echt 2 rondjes en dan was het weer klaar. Het komt zuur naar boven. Ja, het is echt zo'n specifieke sport wat je echt moet onderhouden. Anders dan... Is je melkzuur wel eens in je stembanden geslagen? nee, dat eigenlijk niet. Die ervaring heb je nog niet? Nee, niet gehad in ieder geval. Maar ik moet ook zeggen dat ik niet na een zware training dacht... nou, laat ik eens een liedje zingen. Hoe snel gaat een rondje nu, wil je dat zeggen? Voor mij? Ja? Oh, dat heb ik niet getest. Dat was nu nog, dus met rustig meerijden ben ik al de 2 rondjes moe. Als ik nu volle bak ga, ja, ik weet niet eens... Dan moet ik hopen dat ik niet val. Ja, oké, okay, dat scheelt. Gelukkig heb je gewoon andere talenten die je helemaal ontwikkeld. Gaan we het zo meteen ook over hebben. Etienne Baks, heb jij wel eens op het ijs gestaan met schaatsen onder de voet? Heel weinig moet ik zeggen. Ik ben er niet zo heel goed in. Nee, totaal anders. En met de motor sport. Op het ijs? En de motor op het ijs hebben we wel eens een keer gedaan, ja. Mijn motor op het ijs en op het water, we hebben van alles geprobeerd tot... Schaats je Michel er gewoon uit, hè? Op het water? Ja, dan win je wel. De motor op het water? Hebben we geprobeerd, is niet helemaal gelukt. Ja, dat is 20 meter en je bakkie is vol. Nee, we hebben best wel een stuk gedaan. We hadden slees gemaakt eigenlijk onder de motor en achter een hele grote schoep. En zo hebben we geprobeerd om een vijver over te steken. Ze dus zijn hem nu nog aan het zoeken? We zijn wel 3 keer gezonken. Nou, 3 keer? Maar nee. Heb je ook iedere keer weer opgetakeld? Ja, dan moet je alles weer leegmaken. Dus ben je wel een uurtje mee bezig. Dus als je 3 runs op een middag doet, is dat veel. Ja, heerlijk. Goed dat je er bent, Etienne. Je bent 16 jaar professioneel zijspancrosser geweest. Je won tientallen races, werd ook 5 keer wereldkampioen. Nu zit het er voor je op. Ja, mag zeggen, je hebt met 35 mooie leeftijd om ermee te stoppen. Want eind december maakte je bekend dat je de zijspanmotor in de vijver laat liggen. Nou, in de vijver. Precies, eigenlijk. Ja. goed dat je er bent. Als je dan, je komt uit Bergijk, ligt in Brabant. Als je dan nu naar Hilversum rijdt, welk vervoersmiddel kies je dan? Ja, gewoon de auto. Oh, je dacht niet, ik rijd nog even het laatste rondje met de zijspan. Nee, is te koud, hè? Ja, dat is waar. Maar als je erop zit, gaat het wel, toch? Of niet? Ja, je moet je eigen warm rijden, hè? Heb jij het wel eens koud gehad op de motor als je een race reed? Nou ja, de eerste paar rondjes wel, ja. Ah, ja, ook als het echt een WK is bijvoorbeeld. Beter ja, meestal WK. Het seizoen begint meestal eind maart, begin april. Ja. Dus dan is het slechtste weer al wel achter de rug. Maar in de openingswedstrijden hebben we het wel zo'n koud, ja. En ik moet zeggen, het is niet mijn voorkeur. Ik heb het liever heel warm als heel koud. Dat snap ik wel, ja. Je bent 5 keer wereldkampioen geworden. Iedere carrière stopt natuurlijk op een gegeven moment. Waarom dacht jij nu, het is wel mooi geweest? Ja, het is een beetje samenloop van omstandigheden. Bakkenist hield er ook mee op. Dat is de passagier eigenlijk. Die hield er mee op. Mijn vaste monteur hield er mee op. En ik dacht van ja, misschien is het wel gewoon mooi geweest zo. Dus ik had het al in de planning staan al 2 jaar. Eigenlijk van ja, wanneer komt nou eigenlijk het moment om te stoppen? En doordat die 2 zaken bij elkaar kwamen, denk ik van dat is nou het juiste moment. Ja, want waarom is die de bakkenist, dus je passagier in dat bakje ernaast. Ja. Waarom is dat dan zo belangrijk? Ja, een bakkenist stuurt voor 50% mee. Dus we zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. En hij is daar 50% aandeel in. Door mee te hangen, door mee te sturen. Ja, inderdaad. En hoe weet je dan dat je precies hetzelfde wil? Hoe is die communicatie? Ja, dat is toch een gevoel. Je gaat met elkaar testen. Maar het zijn vaak al jongens die je al kent uit de sport. Dus het zijn geen jongens die zonder ervaring. Het zijn meestal jongens met heel veel ervaring. En die al veel bereikt hebben. Dus ja, je komt elkaar tegen. En je zoekt elkaar een klein beetje uit op niveau. En dan klikt het eigenlijk vaak na 1-2 keer rijden klikt het wel. Had jij even goed bakkenist kunnen worden? Of zijn dat wel totaal andere types? Ja, het zijn totaal andere types. En wat is het verschil? Ik heb een stuur in mijn hand en ik heb de gas in mijn hand. En hij heeft alleen een stuk ijzer in zijn hand. Hè? Ja. Als ik aan de gas blijf hangen... Dan blijft hij het ook, hè? Zonder dat je er iets aan kan doen. Je wil controle. Ja, controle, ja. En hij geeft het dus helemaal over aan jou. Nou, helemaal niet, want hij stuurt natuurlijk voor 50% mee. Maar het is wel zo, als ik een fout maak, een stuurfout maak... Ja, dan neem ik hem erin mee. Ja, en als jij naar links stuurt en hij hangt naar rechts, dan ga je naar links, toch? Ja, oké, maar daar zijn meer beginnersfouten. Als je aan elkaar gewaagd bent, dan maak je er niet mee. Ja. Je bent nu hoe lang officieel gestopt? 2 weken? Officieel 2 weken, denk ik, ongeveer. Maar ik kan me voorstellen dat je in het verleden wel eens vaker 2 weken niet op de motor hebt gezeten. Dus ik vraag me af, is het al een beetje ingedaald? Ja, het is wel ingedaald. Ik heb nu 2 maanden niet op de motor gezeten, denk ik ongeveer. Ik denk dat Italië was de laatste keer. En wat mis je het meest? Kijk, de winters zijn eigenlijk nog net zo hetzelfde gebleven op het moment. Ik ga al mijn sponsoren af, heb ik nu weer gedaan. Dus er is nu nog niet veel veranderd. Wij rijden nooit niet eigenlijk in november, december wordt er heel weinig gereden. Daarom vroeg ik, is het al ingedaald, ja. Dus het is nog niet, het leven is nog niet veranderd, dus het is nog niet echt ingedaald. Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar je gaat 53 sponsoren af. Ongeveer wel, ja. Ja. Ja, daar ga je allemaal kopjes koffie mee drinken. Ja. Dat doe je dan in 3 dagen? Nee, in 3 maanden ongeveer. Drie maanden. Ja. Maar je geeft ze ook wat, hè? Wat geef je ze? Ja, ik laat elk jaar iets maken, een klein bedankje. Dit jaar was dat een mooi aluminium plaatje eigenlijk uitgefreesd. En die hebben ze dan bedrukt. En er staat dan een tekst op van dankjewel voor de mooie carrière. Ja, een kleinigheidje gewoon om de mensen toch te bedanken. Want ik wil zeggen, de sponsoring... De hele sport bestaat niet zonder sponsoring. En bij ons is dat niet anders. Dus een sponsor is gewoon super belangrijk geweest in mijn carrière. En ook dus mede verantwoordelijk voor die 5 wereldtitels. En ik vind dat we die mensen wel moeten bedanken. De meeste van onze sponsoren zijn er gewoon tussen de 10 en de 15 jaar bij geweest. Ja, dan praat je toch wel over een hele mooie tijd samen. Ja, vindt Michel Mulder ook, zie ik aan. Ja, sponsoren zijn essentieel. Ja, maar de manier waarop hij bedankt. Ik moet zeggen dat als ik dat met terugwerkende kracht over had mogen doen... Was ik nu geïnspireerd geraakt. Maar jij liep boos de deur uit omdat de sponsoring stopte of zo? Nee, ik liep niet boos de deur uit. Maar ik heb ook niet zo'n mooi gebaar gedaan als Etienne heeft gedaan. Maar al die Jumbo-filialen langs is ook wel veel werk, hoor. Ja, maar daar heb ik nooit voor geschaad. Oh nee, dat is waar natuurlijk. Zou jij op de motor zitten als jij in die sport aan het werk was... of zou je in dat bakje zitten, Michel? Ik dan liever zelf sturen. Ik zou het dan wel zelf in de hand willen hebben. Ja, toch die controle ook. Ja, dat overgeven, dat lijkt me echt wel een behoorlijke stap. Lijkt mij ook doodeng, hoor, Etje. Oh, dat bochtenwerk, dat lijkt me zo lekker om te doen. Kunt wel een keer proberen. Ja, Robert. Laten we het over je carrière gaan hebben. Hoe ben je hiertoe gekomen? Er gaan natuurlijk verhalen en filmpjes... dat een jochie van 5 krijgt zijn eerste motortje... en begint dan te rijden en zo. Omdat zijn vader misschien met aan motoren sleutelde. Is dat bij jou ook een beetje... Ja, bij ons is het eigenlijk hetzelfde. Mijn vader is zelf 25 jaar bakkenist geweest. En ik ben op 6-jarige leeftijd begonnen. Dus ja, 30 jaar geleden ongeveer. Ja, wat vond je er zo mooi aan dan? Ja, wij waren elke week op de cross. En dat is er met de paplepel ingegoten eigenlijk. Hè? Dus als je ergens elke week bent en je wilt het dan beter doen. Dus ja, dat was altijd maar 1 doel eigenlijk. Ging je gelijk op de motor zitten of heb je het ook even in een bakje geprobeerd om te weten wat het is? Nee, heb ik nooit geprobeerd. Echt helemaal nooit ook? Ja, ik heb het wel eens ooit geprobeerd in de winterstops, maar nooit echt een volledig seizoen of zo. Ja. Dat is niet aan mijn, niet voor mij weggelegd. Weet je nog het eerste moment dat je op de motor kroop? Nee, is moeilijk zeggen. Ik heb daar wel video's van, dus heb ik toevallig pas geleden nog eens gekeken. Dat is een mooie tijd. En wat zie je dan, als je kijkt? Ja, 2 kleine mannetjes die heel blij zijn met hetgeen wat ze doen. Ik reed in die tijd samen met mijn broertjes, we zijn samen begonnen. En dat begon bij ons achter op een veld. En zo steeds meer een kleiner cross-circuit. En ja, zo werden we steeds groter en professioneler. Wanneer heb je voor het laatst naar de huldiging gekeken van de wereldtitel? Van de lokale omroep, denk ik dan aan. Want als je daar kijkt, daar wil ik eigenlijk naartoe... zie ik ook 2 blije jongetjes in op een motor en in een bakje zitten. Ja, klopt. De eerste wereldtitel was heel speciaal. Dat was echt een hele mooie huldiging bij ons in Bergijken. Daar heb je bij het kerkplein, met het kiosk. Dat is best groot en er stond helemaal vol met mensen. En er waren veel meer mensen als dat we supporters hadden. Ja. Dus er was echt een paar duizend man en dat vond ik heel leuk. De hele Bergijk eigenlijk leeggelopen was om met ons te vieren. Ja, maar ik heb vanmiddag gekeken. Ik doelde even op die twee jongetjes. Want ik maakte even het vergelijk met jou. Met vroeger dat je zei, die twee jongetjes, dat je dat terug had gekeken. Ik zag daar namelijk ook twee jongetjes in een pak in die motor zitten. Heb je twee zoontjes toevallig? Ik heb een zoon en een dochter. Ah, oké. Okay. Nou, misschien waren die wel. Of zijn dat geen motor? Geef je het niet door? Ja, ik probeer het wel, alleen ik probeer het ook weer niet te pushen. Mijn dochter wil het sowieso niet doen. Maar die vindt het wel heel erg interessant. Dus die is wel altijd ermee bezig en altijd filmpjes aan terugkijken op YouTube. Hmm. En mijn zoon zou leuk zijn als hij het zou willen gaan doen, maar ik weet het niet. Hoe oud is hij? Hij is 5. Ja, dan wordt het wel tijd dat hij op de motor gaat, is die 5. Ja, klopt, maar ik moet hem er niet op moeten duwen natuurlijk. Hè? Want dan wordt het toch niks. Wanneer is dat moment, want dan begin je samen met je broer, dat is leuk en je kunt er overal al heen crossen. Wanneer werd er een beetje verschil tussen jullie duidelijk? Dat jij wel echt heel veel talent had. Ja, verschil tussen mij en mijn broer is er nooit niet echt geweest. Want mijn broer is 2 jaar geleden nog tweede geworden in het wereldkampioenschap. Mijn grootste concurrent. Ja, maar beleef je dat dan ook al die tijd samen? Of ga je elkaar dan echt als concurrent zien? Je gaat elkaar wel als concurrent zien. Dat moet, denk ik ook. Maar we zijn uit elkaar gegroeid. Want op een gegeven moment was ik 15 jaar. En mocht ik mijn dispensatie deelnemen aan wedstrijden. En hij was natuurlijk 12. Hij is 3 jaar jonger. Mm-hmm. Dus hij mocht dat niet. En op die tijd, als hij 15 was, was ik 18 en mocht ik Grand Prix gaan rijden. Dus daar is altijd een klein verschil geweest tot hij 18 was. En toen is hij de Grand Prix ingegaan. En jaar voor jaar beter. En uiteindelijk zijn we toch elkaar grootste concurrenten geworden. Ja. Dat moet herkenbaar klinken, Michel. Ja, ik zat alleen te denken. Ik heb niet het gevoel gehad dat wij concurrenten waren. Tenminste, ik en Ronald dan, mijn tweelingbroertje. We zeiden altijd, als ik dan toch tweede moet worden, dan het liefst achter de ander. Voel je dat ook echt zo? Of moet je dat ook een beetje zeggen? Nee, ik snap dat het heel politiek correct klinkt. Maar dat was echt zo. En zo voelde ik dat ook. Dus het was wel ook een soort van, we doen het samen. En dat maakt het wel een stukje makkelijker misschien. Als je het zo wil omschrijven. Jullie maakten elkaar ook beter op die manier. Ja, zeker. Ondanks dat we ook wel eens los van elkaar zaten in andere ploegen, bleef die concurrentie toch wel een beetje uit. Ja. Nou, in 2012, 13 en 14 werd je tweede. En in 15 was het in Frankrijk eindelijk raak. Motocrosser Etienne Bax heeft het niet op de laatste wedstrijd van dit seizoen laten aankomen en werd vandaag al wereldkampioen met zijn Letse bakkenist Caspar Stupelis. Duo werd tweede in de eerste manche en won de tweede manche. En dat was ruim voldoende om in het algemeen klassement onbereikbaar te worden en bovendien een nieuwe Grand Prix zegen ook bij te schrijven. Is dat weg of cross? Dit is cross, dus dit zijn die mannen die dan vies worden. Nou, dat hangt er maar net vanaf. Ja. Ik bedoel, als je elke keer vooraan blijft, word je ook niet zo heel erg vies, denk ik. Nee, dat is het inderdaad een heel stuk minder, ja. Ja, maar je hebt het wel geflikt toentertijd. Even over die race. Er zijn een paar dingen die bij ons vragen opriepen. Bijvoorbeeld het feit, wat gebeurde er kort voor de start? Want er ging iets fout kort voor de start, hebben wij begrepen. Ja, kijk, het was onze eerste wereldtitel. Het is 2015, dus we waren daar al vanaf 1994 mee bezig. En op het moment dat je die titel gaat pakken, dan je zit daar met een heel team, met monteurs. Iedereen was super zenuwachtig. En ik denk dat er daar ook wel fouten zijn gemaakt. Of fouten niet echt, alleen er was gewoon stress binnen het team. Je gaat die wereldtitel pakken. Er was denk ik 600 of 700 man uit Begijk gekomen om ons aan te moedigen. Mm-hmm. Ja, je moet het dan wel maar even doen. Ja, maar wat gebeurde er dan? Wat ging er fout? Ja, de carburateur liep door. Dus er bleef benzine onderuit de motor lekken. En die kregen we niet gedicht eigenlijk. En hoeveel minuten voor de start was dat? Ja, een kleine 10 minuten. Dus we hebben 10 minuten voor de start? We stonden al in het park van mij en we hebben daar nog onderdelen moeten wisselen, ja. Ja, dan word je toch gek? Op de dag dat je wereldkampioen kan worden? Ja, ik ben zelf aangelopen. Ik ben iets verderop gaan staan. En wanneer kreeg je het groene licht dat jullie mochten starten? Ja, dat heb ik zelf vanaf een afstandje in de gaten staan houden. Maar ik denk, ik ga er nou niet bij staan, want we stonden er al met 5 man bij. En ik denk, ik ben hier toch te veel. Dus laat de jongens maar gewoon doen. Mm-hmm. Vertrouw ik 100% en kom het goed. Hoeveel tijd had je over? Ja, 1 of 2 minuten. 1 of 2 minuten. En toen kon je van start? Ja. Ja. Je hebt het over dat team. Paul Bleij is er één van, hè? Ja, klopt. Ja. Oh, je bent gelijk te stralen. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ja. Nou ja, ik heb altijd hele fijne jongens gehad bij ons in het team. En maakt niet uit welke van de jongens dat is, maar er waren altijd jongens met 350% inzet. En je moet het zo zien, onze sport is een kleine sport. Die jongens waren allemaal vrijwilligers. Maar die jongens waren er altijd. Die waren er elke avond, die waren er elk weekend. Die waren er en die gingen er gewoon voor 300% voor. Mm. Als ik nou terug kan blikken op afgelopen jaar, mijn monteur die kwam uit Hasselt bij Zwolle. Die kwam gewoon op dinsdagavond naar Bergijk toegereden aan de motor te sleutelen. Die stond een uur in de file op de heenweg. Die was om 19:30 pas in Bergijk. Reed 's nachts om 13:30 weg om 16:00 thuis te komen om 18:00 weer te gaan werken. Kijk, maar dan heb je het wel over doorzettingsvermogen. En zo'n mensen, daar zat ons team vol mee. En daar hou ik van. En ja, daar brengt het niveau ook omhoog, denk ik. Ja, en Paul Blij was dus één van die mensen. En die vertelde tijdens die huldiging, waar we het net ook al even over hadden, in jouw woonplaats in Bergijk, ook over de terugreis vanuit Frankrijk naar die gewonnen wereldtitel. We zijn in de vrachtwagen gestapt en we hebben elkaar eens aangekeken van, dit is het. Ja, net als anders, we gaan weer terug. Alleen, we zijn wereldkampioen nu. En dan zo later op de terugreis, ja, dan praat je er iets meer over. En dan, maar dit, dan ben je hier, dan dringt het toch wel echt een beetje meer tot je door. En dan is het toch, ja, we zijn er toch echt. Ja, dat je het bijna niet kan beseffen als je zo lang mee bezig bent geweest. Herken je dat? Ja, klopt, want je bent daar op dat moment. Je pakt die wereldtitel. Ja, er zijn heel veel mensen daar voor ons. Dus ja, daar wil je overal een klein beetje tijd in steken eigenlijk. Maar ja, dan op een gegeven moment begon het ook heel hard te regenen. Dus we moesten alles nog afbreken. We hebben een vrachtwagen bij doorgaans met een grote tent eraan. En die tent moest afgebroken worden. Alles moest ingeladen worden. Want we moesten nog 1000 kilometer rijden. En we moesten natuurlijk 's maandags weer in Bergijk zijn voor de huldiging. Ja. Dus je rijdt aan. Je bent de hele nacht hebben we zwak gereden. Dus ja, ik zeg tegen Paul, ja, we zijn wereldkampioen, maar er is in principe niet veel veranderd, hè? We zitten nog steeds gewoon hier. Maar ik zie het zeker als je nu wel rondkomen, want je bent gestopt en er is eigenlijk nog helemaal niks veranderd. Nee, dat je net vertelde. Ik denk, het duurt nog wel een maand of anderhalve maand. Ik heb nog steeds een vrachtwagen bij mij thuis staan. Een voorwagen die uit Tsjechië komt. Dat is van de laatste bakkenist, een sponsor daarvan. Dus die moet ik nog terugbrengen. Ik heb vorige week nog 2 afspraken in Zwitserland. Dus ik ben voorlopig nog wel even onder de pannen. Maar wat ik me afvroeg, je hebt ook een paar keer weer heel zwaar gevallen. Je hebt in je lijf, geloof ik, zo ongeveer alles gebroken en beschadigd wat er maar te beschadigen valt. Was dat voor of na het wereldkampioenschap, vroeg ik me af? Allebei. Maar de grootste crashes waren ervoor, ja. Ja, maar gaat dat dan nog een keer? Wordt dat dan ook besproken op die terugreis van 1000 kilometer? Dat je realiseert dat je van heel ver komt en door je doorzettingsvermogen dit dan toch maar mooi hebt bereikt? Nee, over die crashes hebben we het eigenlijk niet. In principe niet heel vaak. Maar denk je dan er wel eens aan terug? Dat je denkt, god, had ik anders af kunnen lopen? En dat is eigenlijk een soort van beloning voor mijn doorzettingsvermogen en voor het herstelvermogen van mijn lijf? Zo kan je het ook zien. Ja, dat wel, ja. Maar ik wil zeggen, als je te veel na gaat denken over de crashes, dan wordt het sowieso niet beter, denk ik. Dus ik denk, met die instelling heb ik in het ziekenhuis gelegen toen, van zo vlug mogelijk doorgaan en niet meer aan terugdenken. Alleen maar vooruitdenken. Oké, dus je neemt het een beetje kwalijk dat ik een uur over begin? Nee, helemaal niet. Okay. Helemaal niet. Maar zullen we er maar over stoppen dan? Je wordt er wel sterker van natuurlijk, hè, mentaal. Hè? Oh, ja. Van tevoren was ik nog bang voor een spuitje, maar daar ben ik niet meer bang voor. Oh, nee. Dat spuiten genoeg gehad inmiddels. Ja, dat snap ik wel. Oh, not gonna gain my place. I'm telling you, baby, you will never find another. Charles en Eddie, en Would I Lie to You? NPO Radio 1. Internationaal met Jurgen Boekraat. Verzekeraar NN Group gaat honderden miljoenen betalen aan gedupeerde klanten met een woekerpolis. Dat is de uitkomst van een schikking tussen de verzekeraar en 5 claimclubs. In ruil voor het geld stoppen die met hun rechtszaken tegen NN. Chemieconcern Chemours heeft een deel van de fabriek in Dordrecht stilgelegd om te voorkomen dat het boetes krijgt voor de lozing van trifluorazijnzuur. Het bedrijf moet iedere keer dat die stof in het afvalwater wordt aangetroffen €125.000 betalen. Chemours heeft geen vergunning voor het lozen van het trifluorazijnzuur. Mark Overmars is de komende 2 jaar wereldwijd geschorst, bevestigt Wereldvoetbalbond FIFA naar berichtgeving van NRC. Overmars werd in november geschorst vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag en zijn tijd als technisch directeur van Ajax. En de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft prostaatkanker, en dat is de reden dat hij eind december in het geheim een operatie onderging. Afgelopen weekend bleek dat Austin dagenlang in het ziekenhuis lag zonder medeweten van president Biden. Hij liep na de operatie een urineweginfectie op, waarvoor hij nu nog steeds in het ziekenhuis wordt behandeld. Langs de lijn en omsteken. Met bij ons aan tafel Etienne Baks, zijspancrosser, net gestopt. En natuurlijk Michel Mulder, waarvan ik meteen denk, Olympisch kampioen. Maar je doet veel meer. Ja, hij blijkt zangkwaliteiten te hebben. Hij doet mee aan het programma Stars on Stage. Maar de meeste mensen die hun naam horen, Jan Willem zei het al, die kennen je natuurlijk van je schaatscarrière. Kijk naar Mulder, 9,66, zijn opening zo even. In de eerste omloop. Nu 9,59. Zijn broer net 9,63. 9,59. Michel Mulder. 4,31. Evenaring van het wereldrecord van Laagrondbaan. Super. Super, super, super. Die gaat naar de Spelen. Think of all the rushes gone by. En nu die bocht doorschaatsen. Goed doorschaatsen. En wat komt hij er goed doorheen? Wat komt hij er goed doorheen? En hier in die laatste meters. Richting eindstreep 34-49 van zijn tweeling broer. Hier komt de 34-71. Maar hij blijft ervoor. For all the time starting anew. Nee, Spekers heeft geen goud. Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh, jeetje. Het is goud voor Michel Mulder. Met 100ste. Michel Mulder, die heeft de gaten. En hij heeft het nog niet door. Hij heeft het niet door. Want de tijd van Spekers is gecorrigeerd. Er zit 100ste tussen. Michel Mulder heeft het goud. All or nothing werd een heleboel. Werd alles, in ieder geval op sportief gebied. Wat springt er meteen uit? Want we gaan het over musicals hebben, maar je straalt toch helemaal. Ja, voor mij springt toch dat allereerste stukje eruit. Waarin je eigenlijk het verslag hoort van de 34-31 die ik in Tialf reed. Mm-hmm. Ik heb volgens mij 8 jaar daar het baanrecord gehad, waarvan deze tijd echt heel lang gestaan heeft. En daar ben ik eigenlijk nog het meest trots op. Dat is maar, echt wel... maar weet je het allereerste stukje nog? Wat je net hoorde? De eerste 100 meter. Nee. Doem, doem, doem, doem. Ik zag je gelijk reageren. Het muziekje bedoel je? Ja, dat is het muziekje wat wel echt een beetje de teamsong was van Sochi. Ja. Dinant Woesthof. Dinant, ja. Legendary Lane. Ja. Haalt het dan ook meteen dat hele gevoel van die spelen weer naar boven? Ja, dat is eigenlijk alleen dat liedje ook. Omdat het toen altijd gedraaid werd. En dan moet ik altijd weer aan de spelen denken. En jouw afscheid ook nog, toch? Ja, dat klopt. Ja. Die hebben ze er toen ook bijgehaald. Musical versus schaatsen, dat wordt even een beetje de strijd ook in dit gesprek. Maar je stond de afgelopen 2 weken nog gewoon in Tialf, toch? Want je bent coach ook bij Team Novus. Ja. Is het nog helemaal leuk of ben je nu echt met andere dingen bezig? Nee, het is heel erg leuk. Gelukkig had ik daar tijd voor, want de opnames voor het programma waren iets eerder geweest. Dus ik kon gewoon op het NK zijn waar wij 2 Nederlandse rijdsters hadden. En op het EK ook, waar we met een heel team stonden. Tevreden? Wisselend, zoals het gaat als je een team hebt. Maar overal wel tevreden. Ja, het klinkt niet alsof je gebukt gaat onder mindere resultaten als je hier zo zit. Dat is niet waar hoor. Nee, maar ik bedoel, je komt heel vrolijk over. Ja, maar goed, we zijn altijd op zoek naar dingen die beter kunnen. En gelukkig hebben we nog een WK te gaan aan het einde van het seizoen. Dus daar gaan we vol voor. Wat vind je van Jenning de Bo? 19 jaar sprint kanon. Ja, Jenning is een supertalent. En eigenlijk nu al goed genoeg om met de beste ter wereld mee te doen. En dat is, dat is wel iets wat toch wel even geleden is. En wat heel erg mooi is om te zien. Nou, qua puntenrecord is het iets meer dan 10 jaar geleden. Ja, klopt. Ik moet heel eerlijk toegeven. Dat was van jou namelijk. Het was voor mij. Het was ook 10 jaar oud. Ik moet wel toegeven dat we hebben een tijd gehad waarin we echt maar 1 500 meter reden. Dus dit puntenrecord bleef natuurlijk vanzelf staan. Ja. Hoe makkelijk is het om een record te houden? Nu werd hij weer 2 keer gereden sinds een paar jaar. En hij heeft hem verbroken. En het is hem meer dan gegund. Ja. 4 jaar geleden gestopt met schaatsen. Ja, dat is lang. Ja. Zong je toen ook al onder de douche? Ik heb altijd wel gezongen. Ik heb tijdens mijn sportcarrière wou ik iets doen waar ik niet heel erg moe van werd, maar wat ik wel heel leuk vond om te doen als ontspanning. En toen heb ik eens een gitaartje gepakt, want dan kon ik mezelf een beetje begeleiden. Dus ik heb altijd wel van zingen gehouden. Maar ook op trainingskampen met schaatsen bijvoorbeeld? Nou, niemand zat daarop te wachten. Dus de teamgenoten vonden het echt maar niks. Die dachten van, ach, heb je hem weer met dat gitaartje? Dus die heb ik op een gegeven moment maar thuis gelaten. Maar wel altijd de interesse gehad, ja. Goede gelegenheid om er mee te doen aan Stars on Stage. Heb je gelijk ja gezegd? Of heb je even bedenktijd gevraagd tussen je belden? Ik heb denk ik 10 minuten nagedacht omdat ik dacht, ja, ik vind zingen heel erg leuk en ik zou echt heel graag zo'n programma mee willen doen. Maar musical is iets meer dan alleen maar zingen. Maar na 10 minuten dacht ik al vrij snel, dit ga ik gewoon doen. En ik zie wel wat ik moet doen en hoe het gaat. Maar ik ga hier vol voor. Maar als je wint, krijg je een musicalrol? Begrijp ik dat? Nee, er zit verder geen prijs aan verbonden. Nee. Dus de winnaar krijgt niet per se een rol. Maar je wint gewoon het programma, zullen we zeggen. Maar daarmee zit je hier wel neer, lijkt mij. Ja, nou goed. Ja, dat is straks voor de winnaar. Volgens mij is het over 5 weken is die bekend. Mm. Jij weet het denk ik al. Jij weet al wie er gaat winnen. Ja, jullie zitten maar uit te horen. Nee, helemaal niet. Nee. Welkom in een interview. Ja, je weet wie de winnaar is en je weet hoeveel het kost om te vertellen wie de winnaar is. Ben je wel een musical-liefhebber? Want het is natuurlijk gewoon wel, het is een genre waar je, you love it or you hate it toch een beetje. Ja, ik vind het heel leuk. Ik moet wel toegeven dat ik niet superveel musicals had bezocht voordat ik meedeed aan het programma. Ik denk een stuk of 2. Maar ik moet wel zeggen dat de muziek kende ik. En ik vind het echt leuke muziek om te luisteren ook. En het was heel gaaf om me hier helemaal in te storten. Welke 2 waren het? Ik was bij Sound of Music geweest en bij Aladdin. Ah ja, en je mag ook zingen toch uit Jesus Christ Superstar? Ja, ik heb de eerste show is afgelopen vrijdag geweest en daar zong ik een liedje uit Jesus Christ Superstar. Ja. Kun je makkelijk naar jezelf kijken als je schaatst? Vond je dat moeilijk om die beelden te zien? Van schaatsen vond ik dat een stuk makkelijker dan wat afgelopen vrijdag op tv was. Nou, hou je vast. My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. Jesus, started to believe the thing they say of you. You really do believe the spark of God is true. Heaven on their minds uit Jesus Christ Superstar. Nou, niks om voor te schamen, toch? Nee, ja, het ging hartstikke lekker. Ja, ja. Ik ben echt er trots op. Een makkelijk op. Nummer ook. Nee, het was instapniveau. Ja, maar goed, je wordt gevraagd voor een programma. Je gaat een beetje zelf op onderzoek uit van, nou, wat vind ik nou echt een heel gaaf musical lied? Dit was echt degene die bovenaan mijn lijstje stond. Ik wist dat die moeilijk was, maar ja, ik blijf topsporten. Als we dan ergens aan meedoen, dan gaan we er ook maar vol voor. Waarom is het dan zo'n gaaf nummer? Toch wel de uithalen. Een beetje de rock sound die het nummer heeft. Ja, eigenlijk was dat voor mij dat ik dacht, dit past misschien wel bij me. En als ik dan toch zo'n podium krijg, let's go. Ja, Etienne Baks, als jij zou mogen zingen en je zou willen meedoen en je zou kunnen zingen, wat zou je dan willen zingen? Wat is iets waar jij in kwijt, je hele emotie en alles in kwijt kunt? Ja, als het over muziekgenres gaat, dat is, ik vind de meeste muziekgenres wel leuk, hoor. Ja? Ik heb niet speciaal een nummer dat ik zeg van, dan zou ik wel kunnen zingen. Je hebt niet iets wat je opzet op het moment dat je vlak voor een race zat? Nee. Maar gaat het dan echt van hard rock naar disco of whatever? Ja, meest disco eigenlijk. Echt wel? Ja. Oh, dat zou ik helemaal niet achter de motocrosser zoeken. Jij wel? Nee. Dat heb ik echt niet. Ja. Wat we net hoorden, dat had ik meer bij jou bedacht. Maar dat is helemaal niet nee, nodig. Nee, toch niet. Je mag het proberen, hoor, als je denkt, ik kan het beter. Nee. Ik weet zeker dat ik het niet beter kan. Oké. Hoeven wij niet te beoordelen, gelukkig. Want er is een jury, Albert Verlinde en Paul de Leeuw. Aangevuld ook nog afgelopen vrijdag met dan Vagent van de Bos en Loon van Roosendaal. Die waren echt onder de indruk. Is dat dan, dat is natuurlijk een heel andere manier van meten dan gewoon een snelle tijd. Dan weet je gewoon, huppakee, 34er, dat gaat goed. Ja. Wat doet deze beoordeling dan met je? Ja, superveel. Omdat het zijn natuurlijk gewoon vakmensen die uit de musicalwereld komen. En als die dan positief zijn, ja, ik moet heel eerlijk toegeven, het werd bijna een beetje ongemakkelijk. Zo positief was het allemaal. En ik ben eigenlijk gewoon enorm trots op. Dat is eigenlijk het gevoel wat wel een beetje overheerst. Ja, en terecht. Hoe moet je dit dan eventjes in relatie zien tot bijvoorbeeld de Olympische finale 500 meter? Nee, ook dat qua is, spanning? Ja, dat ook qua spanning. Nou, dat vond ik heel grappig om mee te maken, dat ik eigenlijk voor deze show een stuk minder gespannen was dan dat ik was voor sportwedstrijden. Oh, grappig, ja. Want ik was voor sportwedstrijden echt vreselijk gespannen. Niet te genieten op de dag van de wedstrijd. En dat had ik nu toch een stuk minder. Dat was eigenlijk wel heel erg lekker om te merken, want ik was daar wel een beetje bang voor. Weet je hoe dat komt? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik kan wel zeggen, ik had zo goed voorbereid deze show en zoveel geoefend. Maar ja, dat kan ik ook zeggen over het sporten natuurlijk. Ja. Want dat heb ik veel vaker geoefend en veel vaker voorbereid. Maar ja, het was toch anders. Maar sta je dan ook vlak voor je op moet? Dat hebben we bij heel veel zangers en zangeressen die we hier hebben gehad, hebben gezien. Die gaan dan bubbelen. Ja. Dus zo'n breed rietje in een grote soort van, ja, hoe moet je dat zeggen, zo'n drinkbeker. Ja. En dan ga je stembanden vibreren om te zorgen dat alles goed gaat. Doe jij dat nu ook? Ja, dat hoort er nu allemaal bij. Ja, nou, ja, ik heb het geprobeerd en als tip ook soms meegekregen. Want je hebt ook zangcoaching in aanloop naar het programma. Oh, dat heb je allemaal gedaan? Ja, zeker. Ik pak alles aan. Wat was de beste coach of de beste tip die je hebt gekregen van de coach? Om niet altijd volle bak te zingen. Ik ben echt gewend om altijd vol gas te gaan. Maar soms is het ook handig als je iets eraf haalt. Toch wel? Ja, het was niet te horen in dit optreden. Maar ja, maar dat vraagt, weet, het, nummer, dat vraagt het nummer ook natuurlijk. Ja, daarom. Maar je zingt eigenlijk al vrij lang. Want we hadden het net over die trainingskampen. Niet dat het daaruit verveling is geboren. Want je bent er eigenlijk wel mee opgegroeid, hoor. Toch? De muziek thuis met je vader bijvoorbeeld. Mijn vader was dirigent van een kinderkoor. En daar zaten wij in. Dus wat dat betreft zing ik mijn hele leven al. Mm-hmm. En in de auto was het vaak met Ronald of met andere boers was het ook wel zingen. En op welke stem deed Ronald dan? Op welke stem? Ja. Eerste of tweede stem of andersom? Ja, of meestal deden we allebei de tweede stem. Dat was een beetje een standaard dingetje. Over de muziek heen. Alleen, onze stemmen lijken ook nog eens op elkaar. Dus hij gaat vrijdag zingen. Dan, En dan de mask zingen. En dan weet niemand wie dan in het pak zit. Ja, dat is eigenlijk het mooiste. Dan één van de twee wordt het dan. Kan hij het ook? Hij kan het zeker, echt? Ja. Het is echt bizar. Ja, onze praatstemmen zijn denk ik ook hetzelfde. Tenminste, zo hoor ik dat. Je bent het wel, toch, Michel? Het is zo makkelijk dat we af en toe gewoon kunnen wisselen. Gelukkig. Wat we wel weten is dat jij in Sochi tijdens de Olympische Spelen al iets van je talent liet zien. Want toen heb je met Roel van Velzen gezongen in het Ronald Heineken House. Je was al twee medailles rijker. Misschien een paar biertjes, weet ik niet, toen je dit liet horen. Ik snap het. Ik kan het nog steeds niet beter, hoor. Nee. En ik ook niet. Wat je hier wel heel goed hoort, is dat je toen echt heel goed kon schaatsen, hè? Het is grappige wat je... ik ga het zeker niet goed praten hoor, want het was inderdaad een stuk minder. Maar wat ik ook wel geleerd heb, is dat je dat geluid echt super belangrijk is. Jouw dus als je dus geen jezelf niet hoort. En dat was daar het geval. Ik had geen oortjes in, waar alle muzikanten met oortjes. En ik had geen monitor voor me, dus ik hoorde mezelf niet eens. En dan over een hele menigte die losgaat moeten zingen. Ja, ik overschreeuwde me daar behoorlijk. En dat is ook te horen. Ik vraag me af of dit excuus ook een tip van de zangcoach is geweest. Nee, daar kwam ik vrij snel achter toen ik het terug hoorde. Hoor. Want live dacht ik, nou, dat was lekker. En toen hoorde ik het terug, dacht ik, oh nee, dat was totaal niet lekker. Maar je hebt wel echt lef. Het zegt toch wel wat over je dat je gewoon denkt, ik ga er gewoon staan. En, Ja, nou ja, als ik had mogen terugdraaien, had ik daar wel van tevoren even gevraagd van, joh, hoe is het geluid en mag ik misschien een oortje in? Want dit was spontaan, hè, vooral. Dit was heel spontaan, ja. Dit was echt 5 minuten voordat dit opgenomen is, hebben we besloten dat ik het liedje mee zou zingen. Dus dat was, Heerlijk. Ja. Zullen we ook iets goeds laten horen? Laten we dat doen. Oh, alsjeblieft. Ja. Nou, we hebben net iets goeds laten horen van Jesus Christ Superstar. Ja, zeker. Zeker. Nog een mooie, Viva Perlei. Oh ja. Wil je er nog iets aan toevoegen? Nou, ik vind dat een van de allermooiste liedjes. En ik vind Andrea Bocelli, luister ik graag naar. Dat is iets heel anders dan de rock die ik in aflevering 1 van Stars on Stage heb gezongen. Maar ja, een prachtig lied. Viva Perlei. Zo, die was lekker. Jullie hebben wel research gedaan. Nou, maar dit is toch mooi? Ja, ik vind het heerlijk, ja. Wie is die vrouwenstem die we horen? Dat is een vriendin die ik ontmoet heb een keer op een bruiloft. Was zij zangeres op de bruiloft van een vriend van mij. En toen hebben we een keer contact opgezocht. En zullen we eens een keer een liedje opnemen? Ja. Sarah Noah, toch? Ja, klopt. Ja. Want het is wel ook dit, we zeiden het ook bij Jesus Christ Superstar. Het is niet even instapniveau zingen. Je moet ook best wel hoog kunnen, toch? Ja. Zit dat gewoon allemaal natuurlijk in je bereik? Of is het ook trainen? Ja, ik denk dat het natuurlijk in mijn bereik zit. En ik train het ook wel, want ik zing echt heel veel onder de douche. Maar het is iets wat ik gewoon heel gaaf vind. En wat ik ook graag dan wil laten horen. Als ik dan toch iets online post, dan wil ik ook graag laten horen wat ik kan. Of als ik meedoe aan een show, dan wil ik ook graag laten horen wat ik kan. En liggen die hoge tonen gewoon makkelijk in je bereik? Of moet je er echt moeite voor doen? Nee, dat gaat redelijk makkelijk. Dus ja, dat is ook iets wat ik van de show terugkreeg. Dat het heel makkelijk komt. Dat ik dacht, nou, dan ga ik daar ook gebruik van maken. Ja, dat hoor je ook terug. Laten we ook even naar luisteren. Zong je in Secret Duets, ander televisieprogramma. Ja. Living on a Prayer, samen met Jamai, natuurlijk van Bon Jovi. Ja. Open sollicitatie voor dit musicalprogramma, dit, toch? Maar was die laatste uithaal van jou? Ja. Oh, dat is lekker, hè? Echt een multitalent. Nou, ik denk dat een van de redenen is geweest dat ik gevraagd ben voor dit programma. Daarom heb ik ook niet zo lang getwijfeld. Ik vind het zo leuk om te doen. Mm-hmm. En het is ook nog... Ik moet zeggen, ik heb ook echt, ben ook echt van musicals gaan houden. Het is echt zo anders dan zomaar even een liedje zingen. Het is gewoon een hele leuke ervaring. Maar ik vind het ook zo mooi om met Etienne Baks naast je. De oud-topsporter ook gestopt. 2 totaal verschillende kanten, Etienne. Ik bedoel, hij stond al in de spotlight. Jij stond ook in de spotlight. Hij staat nog steeds in de spotlights. Misschien zoekt hij het ook wel een beetje op. Misschien is het ook wel een beetje verslaafd. Ja, het kan toch ook een beetje verslavend zijn. Kan je er gewoon eerlijk over zijn. Het kan toch ook leuk zijn om... Ja, ik denk dat het vooral dingen die ik leuk vind doen is. Niet zozeer de spotlight, maar dat erbij komt, dat vind ik geen probleem. Ja, Etienne, bij jou is het heel anders. Jij doet eigenlijk hoe kijk je dan naar hoe hij dat aanpakt ten opzichte van hoe het bij jou gaat? Ik vind het sowieso heel knap, want als jij van een schaatscarrière naar de musical gaat, dat is knap, toch? Ja. Zeker. Ja, dus ik vind het heel mooi om te zien, maar ik zou het zelf niet willen en niet kunnen, denk ik. Nee? Nou ja, oké, los van die zangcarrière. Ja. Maar want daar zoek ik een beetje naar of je die aandacht niet een beetje gaat missen. Nee, ik ga niet missen. Nee? Nee. Het is wel goed zo eigenlijk voor je. Wat ga jij doen dan? Nou ja, ik ben al 20 jaar dakdekker eigenlijk. En tussen 2015 en 2020 had ik de mogelijkheid om prof te zijn. En heb ik de dakdekkersbedrijf eigenlijk op een klein pitje, laag pitje gezet. En sinds midden 2020 zijn we weer volle bak tegenaan aan het gaan. Dus ik probeer dat nu in de komende jaren een beetje uit te breiden. En dan wil ik er nog wel iets bij gaan doen, ja. Ja, maar wat voor voldoening haal je daaruit? Nou, zoveel mogelijk vierkante meter op een dag maken. Echt waar? Ja, dat is voor mij elke dag een wedstrijd. Nu niet, het is allemaal slecht weer, maar als het dadelijk zomer is, dan... Heb je een record? Ja, in mijn eentje. Ja? Kleine 300 vierkante meter. Ja? In je eentje? In wat voor tijd? In één dag? Eén dag, ja. Zo. En bij de ramen is overlagen, ja. Dat is één laag systeem eigenlijk. Dat is wel te doen, hoor. Maar dat zijn drie pallets, ongeveer 2,5 pallets. En dan is het niet lek? En het lijkt niet. Nergens. Dat vind ik wel belangrijk namelijk. Maar zit dat dan toch uit het sportieve dat je denkt... ja, en ik ga hier niet gewoon mijn dak leggen. Ik wil er ook wel iedere keer alles uithalen. Ja, ik vind het leuk om een wedstrijdje van te maken. Dus ik word 's morgens wakker en denk... vandaag ga ik maken 3,5 meter. En dan ga ik niet naar huis. Maar als we het dan hebben over een... jij maakt daar dus een wedstrijd van voor jezelf. Misschien heb je dat wel nodig. Precies wat we net met je buurman over hadden. Dat jij een wedstrijd nodig hebt. En dan denk ik even terug aan die wedstrijd in Lommel. Weet je dan nog waar ik het over heb? Ja, dat is een, inderdaad. Dat is een van de mooiere wedstrijden. Daar hou ik van. Dan zit ik gewoon een half uur lang met een glimlach onder mijn helm. Want dan word je uitgedaagd. Vertel even wat er gebeurde bij de start bijvoorbeeld. Ja, bij de start. Ik zag iets bewegen in het starthek. Dus ik liet de koppeling los en ik was te vroeg. Dus we reden tegen het starthek aan. Dus je hebt altijd twee rijen. Dus die achter ons stond, die reed bij ons achterin. Dus die reed ons eigenlijk nog vaster onder het hek. En voordat we allemaal terug waren en we aan konden rijden... waren we gewoon dik als laatste eigenlijk. En in de laatste ronde hebben we de koplopers nog weten te pakken... en uiteindelijk de meisjes nog weten te winnen. Ja, we hebben er een fragment van. Luister even mee. 30 minutes, first two laps and ahead of these guys. Oh, that's Etienne Bax. Etienne Bax stuck on the gate. Etienne Bax, defending champion, fastest man in qualifying, is stuck on the gate and he's not away yet. Ja, en dan word je dus uitgedaagd. Want je ziet gewoon iedereen om je heen wegrijden. Je denkt, joh, maar dat gaat me niet gebeuren. Ja. En dan? Wat komt er dan in jou naar boven? Wat wordt er dan wakker? Nou, veel mensen die denken dat er over me heen zou komen van... dat halen we niet meer of dat wordt niks meer. Maar ik vind dat geweldig. Ja, je straalt. Ik zou het liefst elke week dat doen. Maar ja, daar word je geen wereldkampioen mee natuurlijk. Dus jij begint ook gewoon iedere dag even steeds een uur later. Zodat je dan om... mijn vrouw die zei, toen ik hierheen kwam... die zei, je bent te laat, je bent weer te laat. Ik ben eigenlijk vaak de laatste slechte eigenschap, ik weet het. Dus ik was eigenlijk weer... Je was hier te vroeg hoor, in Lommel. Ja, ik was een kwartier te laat weg van hier te komen. Maar ik heb het toch gehaald. En dat vind ik dan leuk. Daar word ik blij van. Lekker. Vinden je collega's het ook altijd leuk als je dan weer een wedstrijdje wil doen? Nee, niet altijd. Niet elke dag. Dat snap ik. Michel, jij zit ook in de competitie nu in die wedstrijd. Maar goed, je mag ons niet vertellen dat je hebt gewonnen. Tweede bent geworden. Toch, wil je hier je toekomst van maken? Heb je een musical waarvan je denkt... nou, als ik daar eens in zou mogen spelen? Oeh. Nou, ik vind Jesus Christ Superstar wel echt een hele gave musical. En die wordt nu uitgevoerd. Ja, 21 januari is de première. Nou, even contact gehad met Albert Verlinde, die produceert het. Ik heb contact met hem gehad, maar niet hierover. Nee, dat was omdat die jury was bij het programma. Maar wie zou je dan willen... zingen of spelen, hoe zeg je dat? Nou, ik was nu Judas. Dus als ik dan dit liedje mag zingen, dan dus Judas. De Passion eigenlijk. Ik heb dit jaar meegedaan aan de Passion. Ja, toen was ik Disciple. Dus ja. Nog even een upgrade in het... Ja, dan moet ik wel echt een upgrade krijgen. Ja. Ik moest meteen denken, ben je bij de première geweest toevallig van De Tocht? Die schaatsmusical in Heerenveen? Ja, ik ben er geweest. In Leeuwarden inderdaad, in het Friso Theater. Twee rondjes heb ik begrepen. Dus, ja, ik moet dan even... Stel dat, dan moeten ze me een andere rol geven. Als ik niet zoveel hoef te schaatsen. Nee, maar is dat niet dan... Of is dat echt clichématig gedacht? Is dat niet een soort ideale rol? Nou, het is wel iets wat ik sinds vrijdag heel vaak als vraag heb gekregen. Oh, ja. Ja, ik zou het ontzettend leuk vinden. Alleen, ja... Hun wisten ook van niks, denk ik. Ja, zal ik dan een originele vraag proberen te bedenken? Daar ben jij beter in. Etienne Bax, wat is jouw favoriete dak? Welk dak, waar droom je van? Dat je mag er twee dagen over doen desnoods. Ja, goed. Wij, Ik vind de kleinere daken wel het leukste om te maken. Dus de mensen, de aanbouwtjes en keukendakjes. Maar ja, de meeste meters maak je natuurlijk op een groot dak van 1000 tot 3000 of groter vierkante meter. Dus als het gaat om de wedstrijd, dan toch liever een groot. Maar dan maak je er dan echt voor jezelf echt een wedstrijd van. Dan geef je jezelf dus een bepaalde tijd. Binnen die tijd moet het dak af zijn. Ja, ja. En dan niet vanwege de kosten, maar gewoon vanwege het wedstrijdelement voor jezelf. Ja, vanwege het wedstrijdelement, altijd. Maar dat heb ik elke dag wel. Maar ik heb ook in de zomer ooit, ik denk van morgen wordt het goede weer. En dan word ik 's morgens een half uur voor de wekker wakker. Ik denk, en ik ga er alvast een paar baantjes in trekken. Ja. Mooi, man. Ja. Oh ja, je zit er ook echt bij de glunt. Ik vind het echt heel leuk. Weet, je, weet je waar je morgen je wedstrijd speelt? Morgen kort bij huis, gelukkig. Bij ons in Borkel. Dus niet zo ver. En een klein dakje, dus... Minder... Dagje klaar. Ja, één dagje klaar. Min, wat is morgen? Min acht of min... Of ja, vannacht het wordt wel koud. Ja. Ja. Gelukkig hebben we een warme brander bij, hè? Ja, ja, dat scheelt wel. FNV zei vandaag, het is te koud voor mensen de bouw. Maar ik heb het idee dat je daar niet door laat tegenhouden. Nee. Ook als je niet voor die hitte. Michel, jouw wedstrijd gaat vrijdag verder. Dan tweede aflevering van Stars on Stage. Ja. Wat ga je zingen eigenlijk? Ik ga een liedje zingen van Queen uit musical We Will Rock You. Oeh. Kind of Magic. Oh, it's a kind of magic, die. Ja, die. Doe je dat helemaal alleen? Of heb je wel achtergrondkoren of begeleiding of iets? Dat doe ik alleen. Ik heb wel dansers om me heen, net als bij de eerste aflevering. En dat is dat maakt het misschien ook iets minder spannend. Hè? Om terug te komen op jouw vraag van net. Is het heel spannend? Het is ook wel heel erg lekker om die dansers om je heen te hebben. Dat gaf wat rust. Ja. Ging het goed? De tweede aflevering. Ging het goed? Ja, ik was tevreden. Ja? Was Jure ook tevreden? Dat zul je vrijdag zien. Oh, dat moeten we allemaal zien. Stars on Stage. 12 januari, vrijdag dus om 8 uur bij RTL4. En dan gaan we je nog in allerlei musicals terugzien. Dankjewel schaatser Michel Mulder. En dankjewel Etienne Baks. Hoe laat de wekker morgen? 7:30. 7:30, 7:30. Hoe lang mag je doen over de terugreis van jezelf? Ik moet toch wel een uur en 10 minuten, moet toch wel lukken. Succes erbij. Dank dat jullie hier waren. Dankjewel. Wij gaan zo nog een uurtje door. Dus tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Daar zijn we weer, welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals, overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer, iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland.

EONOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Laatste uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken. Het rommelt in de Nederlandse Golf Federatie na een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag. Zometeen meer erover. Ja, en nu is kleiduiven schieten een Olympische sport. Maar die sport begon ooit met levende vogels. Ja, echte vogels dus. Zometeen de bizarre geschiedenis. En wat beweegt iemand om alle amateurvoetbalvelden, ik herhaal, alle amateurvoetbalvelden in Nederland te bezoeken en de tribunes te fotograferen? Dat hoort u ook. Doen we na een overzicht van het belangrijkste sportnieuws. Mark Overmars moet misschien stoppen als technisch directeur bij Royal Antwerp. De FIFA heeft de Nederlandse schorsing van een jaar namelijk overgenomen. Straks veel meer over de gevolgen voor Overmars. En u kon het horen in deze uitzending. Harm Visser heeft de eerste marathon op natuurijs gewonnen. Die was in Winterswijk. Bij de vrouwen won Marijke Groenewoud op dominante wijze de eindsprint. En de Nederlandse waterpolisters hebben met gemak de halve finales van het EK gehaald. Oranje maakte gehakt van Groot-Brittannië en won met 25-6. Luister naar aanvoerder Sabrina van de Sloots is tevreden. Voor ons gewoon wel naar een kwartfinale. En we willen die gewoon spelen. Dus gewoon goed dat we er weer in staan. En we gebruiken hem gewoon om overmorgen scherp te kunnen beginnen. Ajax wil stunten op de transfermarkt. De nummer 5 uit de Eredivisie is in gesprek met Jordan Henderson, de oud-aanvoerder van Liverpool, die ook meer dan 80 interlands speelde voor Engeland. Maar er moet nog wel een hoop gebeuren, want Henderson verdient nu in Saudi-Arabië zo'n 15 miljoen euro per jaar. En er zouden ook nog Engelse en Duitse clubs interesse hebben. En Lucinda Brandt heeft een gebroken neus overgehouden aan haar val bij de wereldbeker veldrijden in Zonhoven. Dat was afgelopen weekende. Maar volgens haar ploeg kan ze vrij ademen en zit er geen medisch risico aan fietsen. En daarom komt ze zondag toch in actie op het NK in Hogeveen. En Remco Evenepoel debuteert komende zomer in de Tour de France. Bij Sportza formuleert hij zijn doelstelling. Naar huis gaan van de Tour met ritwinst is wel een logisch doel dat we onszelf voorop stellen. Qua klassement kunnen we daar niet echt iets op plakken. Want het is de eerste keer, dus het is allemaal ontdekken. Maar natuurlijk gaan we het zo goed mogelijk voorbereiden. Dan zien we toch dat het wordt op 21 juli. Ja, 6 dagen na de finish in Parijs staat de Olympische tijdrit op het programma. Nee, de finish is niet in Parijs, die is in het zuiden van Frankrijk. Maar in Parijs staat die Olympische tijdrit op het programma. En ook daar wil Evenepoel een gooi doen naar een medaille. En een opvallende uitspraak van Peter Bos. U weet wel, de trainer van PSV, die tot nu toe alles won in de Eredivisie. Hij zegt bij PSV TV dat zo'n klus in Eindhoven waarschijnlijk zijn laatste is. Ik denk dat ik hierna stop. Serieus? Ja. Wat dan? Nou, dan is het toch mooi geweest. Dan wil ik naar palmbomen gaan kijken en dan wil ik ook genieten. Ik geniet nu ook, maar ik ben wel altijd weg, altijd onderweg. Dat doe ik al meer dan 45 jaar. Kijk, als het Nederlands elftal een keer komt, dat lijkt me geweldig. Ja, maar dat weet je niet, dat moet ook passen. Gaan we naar dat nieuws dat we net ook al bespraken in het sportnieuws. Want er is een nieuw hoofdstuk in de zaak Mark Overmars. De FIFA heeft de schorsing van het instituut sportrechtspraak overgenomen. En daardoor mag Overmars nu een jaar geen functies uitoefenen in de voetbalwereld. En daarmee staat zijn baan als technisch directeur van Royal Antwerp FC in België natuurlijk ook op de tocht. Overmars kreeg die straf na grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. We hebben contact met Marjan Olvers. Zij is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en deskundige op het gebied van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. Goedenavond, Marjan. Goedenavond. Wat zijn de gevolgen van het feit dat die schorsing nu wereldwijd wordt? Nou, de KNVB heeft de verplichting om een schorsing die is opgelegd door het instituut sportrechtspraak, dus feitelijk spreken die recht namens de KNVB, om die door te geleiden naar de FIFA. En dat betekent dat de FIFA dan een beoordelingsbevoegdheid toekomt. En die zeggen nu op dit moment van, ja, dan sluiten we je eigenlijk uit binnen het verenigingsrecht voor allerlei voetbalgerelateerde activiteiten. En betekent dat die ook moet stoppen bij FC Antwerp? Nou, in ieder geval zegt FIFA dus, je hoort niet meer thuis in de voetbalfamilie. Maar wat we niet weten, en dat weet ik ook niet, wat voor type contract bijvoorbeeld Overmars heeft. En of daar een doorkoppeling in zit. Dus dat wat de FIFA zegt ook direct leidt bijvoorbeeld tot het stoppen van zijn contract. En het contractenrecht is iets anders. Maar er moet dus een soort van doorkoppeling zijn om ook dat contract terstond te beëindigen. Ja, want ik kan me voorstellen dat nationale wetgeving in België in principe boven sport rechtspraak gaat. Nou, het gaat niet zozeer boven sportrechtspraak. Het is als het ware, het staat naast elkaar. Het ene is verenigingsrecht en het andere is bijvoorbeeld arbeidsrecht. Dat staat naast elkaar. Dus er is ook niet zoiets van hogere orde en dergelijke. Maar de vraag is wel, ja, een contract. Bijvoorbeeld als we even kijken, hoe zit het met doping? Nou, als je voor dopingzaken wordt geschorst, dan staat er eigenlijk altijd in je contract dat dan ook direct je contract wordt ontbonden. Mm. En we weten op dit moment niet wat voor arbeidsrechtelijke gevolgen dit heeft, of wat voor type contract bijvoorbeeld Overmars op dit moment heeft. Zat deze stap eraan te komen? Was het zeg maar ook verplicht voor de KNVB om deze casus aan de FIFA voor te leggen? Ja, dit was een verplichting conform de FIFA-regels. Dat is wel redelijk recent. En daaruit blijkt dat dergelijke uitspraken ook doorgegeven moeten worden aan de FIFA. Dat heeft de KNVB ook netjes gedaan. En de FIFA heeft daar dus ook gevolgen aan verbonden. Ja. Dit besluit, wat nu is genomen door de FIFA, is dat een logisch besluit? Nou, aan de ene kant zou je zeggen, het is logisch, hè, want wij spreken hier recht en het is goed. Hè, de KNVB heeft een verenigingsrechtelijke relatie met de FIFA, dan wordt die overal uitgesloten. Dat klinkt heel goed. Maar tegelijkertijd moet de FIFA natuurlijk ook wel naar zichzelf kijken. Hè. Als we het hebben over het aanwijzen bijvoorbeeld van het wereldkampioenschap aan allerlei landen waar bijvoorbeeld mensenrechten met voeten worden getreden, homoseksuelen bijvoorbeeld het risico lopen op doodstraf. Ja, en dan hebben wij hier een zaak in het Nederlandse domein, waar ze dus echt hele grote gevolgen aan verbinden. Maar als het gaat om zaken rond corruptie of het aanwijzen van bijvoorbeeld die rare voetballanden, waar we toch wel vraagtekens bij kunnen plaatsen, ja, dan mag je ook wel naar de FIFA zelf kijken van, joh, is dit nu wat we met z'n allen willen? Hè? Is dit zo'n individuele zaak met dermate grote gevolgen? Kijken jullie ook wel naar jezelf, hoe jullie omgaan met ethisch gedrag? Ja, maar goed, je bent zelf heel erg bezig ook met grensoverschrijdend gedrag. Daar ben je ook deskundige in. Dus als we naar de andere kant kijken, dan kun je ook niet verwachten dat de FIFA zegt van, nou ja, nee, we doen er helemaal niets aan. Waar ligt dan de middenweg hierin? Nou, misschien toch ook wel een beetje een beoordelingsbevoegdheid. Hè? Bij de FIFA, je hebt dus daar een commissie die hier naar kijkt. Maar het zou heel mooi zijn als we gewoon wat breder gaan kijken naar mensenrechten, naar een beoordeling, en dat ook wereldwijd op een gelijke voet gaan doen. Hè, wij doen het als Nederland heel erg netjes, maar ik vraag me echt af of bijvoorbeeld andere landen ook dergelijke zaken hebben. En dat zou vooruitgang zijn. Hè? Dit zou ook een novum zijn. Maar ik ben echt benieuwd als andere bijvoorbeeld bestuurders zich schuldig maken en dergelijk gedrag. 1. Of daar überhaupt een college is dat zich daarover buigt. En 2. Of het dan ook netjes gemeld wordt bij de FIFA. De FIFA is een wereldbond. En dat betekent eigenlijk dat je wil dat alle landen op een bepaalde mate ook gelijk behandeld worden. Ja, zover zijn we nog niet. Maar dit is voor ons in Nederland echt een novum. En wie weet. En dan zou het wel een stap voorwaarts zijn als de ethische normen ook binnen de FIFA nu gaan gelden. Ik moest zelf ook meteen denken aan de casus Luis Rubiales, die Spaanse bondvoorzitter. In hoeverre lijken die op elkaar? Want die heeft natuurlijk ook zo'n wereldwijde schorsing aan zijn broek gekregen. Ja, daar was het dat Rubiales maakte natuurlijk, hè, die kus, dat gebaar, wat de hele wereld kon zien binnen de FIFA-gelederen ook nog een keer. Hè. Dus, en daar zag je ook wel dat de Spaanse bond daar heel erg mee aan het worstelen was. En uiteindelijk kon eigenlijk de FIFA vanwege de publieke opinie niets anders doen dan ook actie ondernemen. Nou, en wat je dus ziet is dat dergelijk gedrag dus daadwerkelijk niet meer geaccepteerd wordt. Hè. Dat noemen we vooruitgang, dat is mooi, maar het is toch een iets wat andere zaak hier dan bijvoorbeeld in relatie tot Mark Overmars. En daarin zag je dus ook dat vrouwenrechtenorganisaties zich gingen roeren, ook in het Spaanse. En dat dit dus ook een discussie leidde. En wat ik niet weet hier bijvoorbeeld, hè, als we het hebben over de meldsters, of de meldsters ook graag dit soort gevolgen zouden willen, of dat andere mogelijkheden bijvoorbeeld wel tot meer heling zouden leiden. En wat we zien in zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld dat zaken vaak tot een wat fijner en plezierige uitkomst leiden, naar aanleiding bijvoorbeeld van herstelbemiddeling, met elkaar in gesprek gaan, excuses maken. En wat we zien is dat we heel erg op die sanctie gericht zijn en wat minder op herstel. Ja, tot slot, heel kort. Is het nu klaar voor Overmars? Of zijn er nog mogelijkheden? Nou, ik weet niet hè, of hij nog iets bij het instituut sportrechtspraak zou willen doen. Ik denk dat nu zijn advocaten aan het kijken zijn van wat gaan we nu ook daadwerkelijk doen. Feitelijk is het zo dat de FIFA in zijn recht staat om een dergelijke uitspraak te doen. Maar mogelijk is nog wel dat hij daar wat aan zou kunnen doen. Hè. Ik weet ook niet hoe die uitspraak nu gemotiveerd is, of daar echt een toetsing heeft plaatsgevonden. Ja, en dat denk ik dat zijn advocaten nu aan het kijken zijn van kunnen we hier nog bijvoorbeeld beroep tegen aantekenen. Ja. En is dit ook wel zinvol? Ja. Goed, dankjewel. We zijn helemaal bijgesproken. Marjan Olvers. Het is onrustig in de Nederlandse golfwereld. Het lijkt er een beetje op qua thematiek. Want de NGF, de Nederlandse Golffederatie, stelde eind vorig jaar een onderzoek in naar grensoverschrijdend gedrag. De directeur stapte meteen op en op Oudejaarsdag volgde ook het vertrek van bondscoach Maarten Lafeber. Voormalig topgolfer Robert-Jan Derksen luidt nu de noodklok en wil veranderingen. Nou, ik moet zeggen dat ik draag topgolf natuurlijk een warm hart toe. Het doet mij ook pijn in het hart, laat ik het zo zeggen, dat het golf in Nederland gewoon niet goed gaat. Ik bedoel, we hebben Rolf Muns gehad op de Tour, we hebben Maarten Lefebvre gehad, ikzelf toen en nu Joost Luiten natuurlijk. Ja, je kan niet echt zeggen, vind ik, dat het golf gegroeid is de laatste 10, 15 jaar. En dat doet mij ook wel ergens pijn, ja. Zei Robert-Jan Derksen tegen onze golfverslaggever, dat is Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Dag. Robert-Jan Derksen die noemt de naam van Lafeber al even, tot vorige week dus nog bondscoach. Wat is er allemaal aan de hand bij de Golffederatie? Nou, er is heel veel aan de hand geweest. Ik denk dat het meest onrustige halfjaar is geweest. Het afgelopen halfjaar in de recente geschiedenis van de NGF. Omdat Maarten Lafeber de bondscoach was. Dat is hij een jaar of 8 geweest. Hij werd tot bondscoach gebombardeerd. Dat leidde prestatief eigenlijk tot heel weinig succes. Eigenlijk niks. En hij is inmiddels weg. En dat heeft ook te maken, dat heeft alles te maken met een onderzoek wat er is gekomen. Via het Centrum Veilige Sport Nederland. Daar hebben zich mensen gemeld, oud-collega's van hem, trainers dus. Maar ook ouders van pupillen, van golftalenten. Ja, het heet dan officieel dat de communicatiestijl van Lafeber ongewenst werd ervaren door een aantal mensen. Ja, en dat kun je natuurlijk dan concreet gaan maken. Ze zitten met die situatie in hun maag. Zouden het liefst allemaal onder het tapijt willen vegen. Maar er is toch uiteindelijk besloten om afscheid te nemen van Lafeber. Ja, want grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een brede term. We horen het wel veel in de topsport. Overmars hadden we het net over, maar vooral ook het turndossier of bijvoorbeeld de triathlonbond. Moet ik een beetje ook in die categorie denken als je het hier over grensoverschrijdend gedrag hebt? Nou ja, wat je bijvoorbeeld merkte was wat ik met mensen heb besproken. Ik heb veel contact gehad de afgelopen maanden met coaches, met mensen die zijn vertrokken, met mensen die echt gedesillusioneerd soms de NGF hebben verlaten, terwijl ze echt helemaal gek zijn van het golfspelletje. Mm-hmm. Er zijn meldingen van op een toernooi waar mensen worden uitgescholden. Dan heb je het over spelers. Het gaat om ouders die op een vervelende, intimiderende manier de maat wordt genomen. Jullie moeten naar mij luisteren. En er komen dan allerlei krachttermen bij. En zelf je mond maar houden. Ja, coaches wegzetten als ongeschikt. Als je niet meegaat in die opzet van hem, dan ben je meteen tegen. Hè? Dan gingen de kanonnen naar buiten. Dan was het meteen schieten, geen discussie mogelijk. Ja, er was ook nog een directeur, Jeroen Stevens, waar mensen zich hebben gemeld. De mensen die ik heb genoemd. Die vonden daar geen gehoor, dus ook tegen hem zijn wel meldingen gedaan. Nou ja, die is uiteindelijk min of meer wel vrijgepleit van echt zelf grensoverschrijdend gedrag. Die keek graag de andere kant op. Maar een hele vervelende sfeer waarin mensen dus moesten proberen tot topsportprestaties te komen. Ja, geen wonder natuurlijk dat niet is gelukt. Nee. En dan komt er een persbericht, wel of niet juist uitgekiend op Oudejaarsavond. Robert-Jan Derksen zag het persbericht ook en voor hem kwam het niet onverwacht. Ik moet zeggen dat ik ook een aantal keer wel aanvaringen met Lafeber heb gehad. Ik heb overigens geen melding gedaan bij Centrum Veilige Sport. Maar ik denk als je zoveel mensen hebt die daar iets toch problemen mee hebben, dan is het goed om dat op de bodem uit te zoeken. Dat hebben ze gedaan. Dat is nu een moment om misschien dat gewoon ook naar buiten te brengen. En dat mis ik. Misschien het beste voorbeeld is deze week natuurlijk golf.nl. De grootste internetsite met topgolf, waar elke dag nieuws over topgolf staat. En het feit dat dit gebeurt met een bondscoach die stopt bij de NGF, staat er niet op. Ja, Ragnar, hij wil openheid. op golf.nl bijvoorbeeld, die website. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen die hun verhaal hebben gedaan, er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. Wat voor openheid wil hij dan? Nou ja, hij wil gewoon dat er duidelijk wordt aangegeven van jongens, dit en dit is er bij ons verkeerd gegaan. En niet in van die communicatietermen. Mm. Maar gewoon misschien wel een openbaar excuus maken. Zeggen dat er dingen zijn gebeurd die niet konden. Een reactie van Lafeber horen. Mensen bij elkaar roepen en zeggen jongens, dit is er fout gegaan. En dit gaan we in de toekomst beter doen. Ik heb begrepen dat er vrijdag zo'n meeting zit aan te komen. Er is morgen, als ik het goed heb, een bestuursvergadering als die niet is verplaatst. Ja, goed, en het bestuur, dat staat onder leiding van Carolien Huiskens van Doornen. Dat is een telg uit de familie van de DAF-fabriek, hè? Ja, het zijn mensen die volgens mij heel ver afstaan van de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals die op het hoofdkantoor in Utrecht en op die banen plaatsvindt. Die hebben ook geen idee, hè? Ik heb een heel vriendelijk en beschaafd lang sms-bericht aan haar gestuurd. En dan krijg je via een reactie terug dat het vervelend is dat je zo iemand hebt benaderd. Ja, dat is natuurlijk een communicatiestijl die is echt uit de vorige eeuw. Zo ga je gewoon niet met een normaal verzoek om. Ze hebben geen idee, zijn het niet gewend. Hè? En die golfsite, dat is dan een site die is voor een deel in handen van de NGF. Ja, nogal wie dus dat daar heel minimalistisch wordt gecommuniceerd. Maar ouders, ja, die zijn echt de afgelopen maanden heel erg boos geweest over de slechte communicatie, over de nulcommunicatie. En over het feit dat er nooit een keer sorry is gezegd. Ja. Nu wil Derksen, die sprak je dus vooruitkijken. Hij wil nieuw talent en betere resultaten zien. Want er is toch een behoorlijke pot met geld. Heb je het over 1,7 miljoen? Als je dan kijkt naar de resultaten, twee jaar geleden anderhalf jaar geleden, het WK Amateurs, waar we als Nederland 30ste werden. Landen als Singapore, IJsland, Estonië, Guatemala, Hongkong, die zijn voor Nederland geëindigd. Ja, het is het ene jaar wat beter dan het andere jaar, maar er zit geen lijn in. Ja, ik mis wel, zoals ik het kan beoordelen, de plannen. Dat komt naar mijn mening een beetje omdat er niet één leider is die topgolf doet. Als je kijkt eigenlijk hoe het de laatste jaren gegaan is, als er drie mensen wat doen, ja, dan doen ze het een beetje. En ik denk dat het heel goed zou zijn als er uiteindelijk één iemand zou zijn, dat een technisch directeur zou zijn die ook de lijnen uitzet. En een bondscoach is meer iemand die op het veld staat. Dat is heel goed, dat moet er ook zijn. Maar ik denk dat er ook iemand moet zijn die de structuur, de plannen en uiteindelijk mensen op de vingers kan tikken. Van hey, dit doe je goed of dit doen we niet goed of de resultaten zijn niet goed. Talent is er, maar je moet het wel heel goed begeleiden. Al dus Robert-Jan Derksen. Ragnar, dit is wel een heel andere kritiek. Lopen die twee dingen, zeg maar de tegenvallende resultaten en dat grensoverschrijdend gedrag, ook een beetje door elkaar heen? Nou ja, ik heb wel eens het idee gehad dat bij Lafeber zijn frustratie over het feit dat het niet lukte om toch spelers af te leveren die ertoe doen. Hè. Jarenlang de tijd gehad dat er niemand echt is doorgekomen vanuit die NGF-kanalen. Ja, die het gemaakt heeft dat daar misschien de topsporter te ver is gegaan. Hè. De frustratie van het niet willen lukken. Ja, en daar kun je nog aan toevoegen. Hè. Robert-Jan Derksen die heeft wel zijn nek uitgestoken met dit verhaal. Want het is een hele gesloten kleine wereld. Veel mensen die elkaar kennen. Weinig communicatie naar buiten toe. En we hebben veel contact gehad de afgelopen periode. En hij zegt ook van het gaat mij echt om de sport. Er moet iemand een keer zeggen dat het anders moet dan dat het is gegaan. Wil hij zelf bondscoach worden? Een open sollicitatie bedoel je? Ja. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Okay. Er is een nieuwe interim directeur gekomen. Ernst Boekhorst, ook al bekend van Ajax, waar hij de bestuursraad voor zit. Heeft in het hockey dingen gedaan. Nou ja, dat is een prettige persoonlijkheid. Die kent hij goed. Die twee zullen ongetwijfeld contact met elkaar gaan hebben. Ja, en dan moet er echt een andere wind gaan waaien. En wat mij betreft is het wel nu zo, als de twee kopstukken zijn vertrokken. Ja, dit is wel het moment. Ja, daar kan ik het verhaal van Dirk ze volgen om een keer door te pakken en het anders te gaan doen. Want zoals het is gegaan, op een slechte manier, met slechte communicatie, intimidatie. Hè? Ja, het zal vanaf nu beter moeten. Goed, dankjewel voor het bijpraten. Ragnar Niemeyer was dat. Goed, de Olympische Spelen keren dit jaar terug naar Parijs. De Franse hoofdstad mocht het evenement in 1900 voor het eerst organiseren. Het waren bijzondere spelen. Een reeks van bijzondere sporten die daarna weer snel van de Olympische kalender verdwenen. Maar wij vroegen ons af, hoe is het nu met die sporten? Vandaag verdiept Edwin Cornelissen zich in een sport die in aangepaste vorm olympisch kon blijven. Namelijk kleiduiven schieten. Dat is immers een stuk minder barbaars dan levende vogels die destijds uit de lucht werden geschoten tijdens Le Jeu Curieux. Zo, those were, it seems, the happy times. Paardenkoetsen op de Champs-Élysées. Deftige dames in lange rokken, mannen met hoge hoeden en sigaren. In 1900 is de Eiffeltoren het stralend middelpunt van de wereldtentoonstelling en van de Olympische Spelen. Paris or Paris, no matter how you pronounce it, the magic is the same. Op het programma in Parijs, schieten op levende duiven. Gewonnen door een Belg, Léon de Ledain, die er 21 uit de lucht schiet. Maar bloed en veren, dat oog niet fraai. En dus worden de levende duiven spoedig vervangen door kleiduiven. En die sport is nog steeds Olympisch. Nou, kijk, nou is het. Nou, daar staan ze nou schieten. Die zijn bezig voor de jachtcursus. Oh ja. En dit zijn gewoon leden. Wat zie ik daar achter op die helling? Allemaal een beetje oranje. Zijn dat, aan flarden geschoten kleiduiven? Ja, dat zijn de scherven van de kleiduiven. Aan flarden geschoten. Klinkt zo hard, hè? We zijn terechtgekomen in Boekel, bij de schietbaan van de Erik Swinkels. Nou ja, als je het hebt over kleiduiven schieten, dan heb je het over Erik Swinkels. 6 keer de Olympische Spelen meegemaakt, ook een keertje Olympisch zilver gewonnen. Hé, loopt de hond nou met een kleiduif? Ja, die is helemaal afgericht. Die brengt de hele duiven, kom, de hele duiven naar de baas en die kan ik dan weer gebruiken. Het is natuurlijk een totaal contrast, hè, met 1900 en die levende duiven en zo. Want ja, dat was eigenlijk heel snel dat ze er afstand van genomen hebben, hè? Ja, maar dat is maar goed ook natuurlijk. Maar ik heb zelfs nog meegemaakt in 1972, dus praat 50 jaar geleden... Ja. Dat er toen nog hele hopen mensen waren die dachten dat we op levende duiven schoten. Oh ja, dat er ook gedemonstreerd werd en zo. Nou, gedemonstreerd is er niet tegen, maar er was wel een vereniging opgericht... en die zat volgens mij op Texel van stop de kleiduivenmoord of zo. Maar ja... Was het ook zo dat ze dan meteen met die schoteltjes kwamen of hadden ze een soort tussenoplossing? Nou, ze hadden de eerste 4 jaar een tussenoplossing. Een soort glazen balletje. En er zat een gat in en die hadden ze volgepropt met veren. Oh. En als je die dan kapot schoot, zo'n glazen bal, dan kwamen die veertjes naar beneden gedwarreld. Dus een soort namaakduif? Ja, was echt een namaakduif. En vandaar dat het ook nog steeds de kleiduif heet. En waar komen die kleiduiven nou vandaan trouwens? Nou, dat kunnen we wel even gaan kijken. Ja. Loop maar eens even mee. Dat is een lastig slot. Ja, daar is die. Deurtje open. Kijk, dit zijn tegenwoordig de machines. Vroeger werden die met de hand gegooid. Oh ja. We zijn in een hele kleine ruimte met een klein venstertje. En daar staat die machine voor. En op die machine gestapeld, dat zijn de kleiduiven. Dat zijn de kleiduiven. Dat is een schoteltje van 11 centimeter doorsnee. Ja. En 110 gram. En dan zijn ze waardig ook in de wereld. Kleiduiven schieten zijn overal hetzelfde. Oh ja. En als degene die nou de knop in de hand heeft, op de knop drukt... Ja. Dan gaat die arm, die gooit die kleiduif weg. En dan komt er weer een nieuwe kleiduif. Die valt weer op de machine. Ja. Net als eigenlijk bij een frisbee. Hoe harder dat die draait, hoe verder dat die vliegt. Zo werkt het. Geen levende duiven meer op te spelen sinds 1900. Al ging het elders gewoon door tot grote woede van dierenactivisten. This bird never had a chance. She was launched from a box in the middle of a field and shot. Het kleiduivenschieten kwam en bleef. The pigeons at which they shoot are saucer-shaped discs of clay. A direct hit and the pigeon is blown to pieces in the air. Here it goes. En ontwikkelde zich door de decennia heen steeds verder. Vroeger werd er geschoten met pinvuurgeweren. En toen werden het hanengeweren. Vroeger schoten ze kleiduiven met 32 grams patroon. Nu schieten ze kleiduiven met 24 grams. En vroeger vlogen de kleiduiven, die hadden dan een afstand. Die vloog dan 52 tot 55 meter. En nu vliegen ze 72 meter. Hoe verder dat die vliegt, hoe harder dat die vliegt. Dus de moeilijkheidsgraad is ook steeds veranderd. Maar ik denk dat de spanning opbouw en de zenuwen hetzelfde is. De Wall of Fame zie ik daar in de kantine. Dat is een beetje wat, eigenlijk een beetje wat er over is. We kunnen er wel eens naartoe lopen. Het is echt een hele collage aan foto's, diploma's ook. Ja, dus, we zijn in 2010 met de club afgebrand. Hier. Kijk, als je hier ziet... dan moet ik even denken, nog. Welke, hier hangt... Dit is de Olympische medaille. Oh, hij is een beetje zwart geblakerd. Helemaal zwart en kromgetrokken en alles. Het gevolg van de brand. Het gevolg van de brand. Maar even, dus uw Olympische zilveren medaille is dat? Ja, dat is de Olympische zilveren medaille. De ketting is weg. Nauwelijks herkenbaar. Ja, nauwelijks herkenbaar, maar hij is het wel. En dat ik het weet is ook al heel belangrijk, hè? Ja. Zullen we eventjes hier kijken? Want ik zie hier de wapens staan, hè? Ja, dit zijn allemaal dubbeloops hagelgeweren. Die staan allemaal keurig netjes aan een kabel vastgemaakt. Want ja, veiligheid is natuurlijk in deze sport wel een ding. Nou, veiligheid is alles. Ja, in de loop der decennia is het kleiduivenschieten dus altijd gebleven op die Olympische kalender. Nou weten we ook, je ziet het in Amerika, ja, daar is schieten heeft ook altijd een wat negatieve connotatie. Hè? Heeft het imago van de sport beïnvloed, vindt u? Nou, dat geloof ik niet. Ik zie het altijd maar zo. Kijk maar als je naar de kermis gaat, een schiettent, daar is het altijd druk. Er zit toch een beetje in de man. In de man wil graag schieten. Ja, want je zou je kunnen voorstellen, het IOC is ook wel altijd met imago bezig. Wil aansluiting vinden bij de jeugd en zo. Ja. Toch staat dat schieten nooit ter discussie, of wel? Nooit in discussie, maar ik denk dat het een van de basissporten is waar het allemaal mee begonnen is. Dat is vroeger in de oude Griekse tijd en in de Romeinse tijd waren die vechtsporten en de schietsporten altijd al aanwezig. Hoe ziet u de toekomst van het kleiduivenschieten op de Spelen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat wel blijft. Dan gaan we nog wel 10 Olympiade jaren, dus een praatje over 40 jaar. Dan is het schieten nog steeds een onderdeel met de Olympiade. Daar ben ik van overtuigd. Of zijn er ook nieuwe trends? Ik las iets over laserschieten en zo. Dat je dus niet met hagel schiet, maar met laserstralen. Ja, maar dan is de kick helemaal weg. Dan is het de kick van het geluid weg. Is de kick van de terugslag die op je schouder weg. En de kick dat die kleiduif uit elkaar spat is weg. Dus het is een totaal iets anders. Oh, dus daar moet ik hier niet mee aankomen? Nee, dan heb je de lasergame spelletjes en de spelletjes die je op je telefoontje en op je iPad doet. Maar dat heeft niks met kleiduiven schieten te maken. Ja. Kleiduiven schieten ten opzichte van het levende vogels schieten in 1900. Een bijdrage van Edwin Cornelis. NPO Radio 1. Inmiddels is het 10:30, tijd voor het NOS Journaal met Jurjaan Boekraad. De Oekraïense stroombeheerder roept Oekraïners op om zuiniger om te gaan met elektriciteit. Vanochtend zaten inwoners van meer dan 1000 Oekraïense dorpen en steden zonder stroom. Dat hangt samen met de winterkou. In delen van Oekraïne zakte de temperatuur tot min 15 graden. Daardoor gebruiken de Oekraïners meer stroom dan er geleverd kan worden en raakt het netwerk overbelast. Verzekeraar NN Group gaat honderden miljoenen betalen aan gedupeerde klanten met een woekerpolis. Dat is de uitkomst van een schikking tussen de verzekeraar en 5 claimclubs. In ruil voor het geld stoppen die met hun rechtszaken tegen NN. Chemieconcern Chemours heeft een deel van de fabriek in Dordrecht stilgelegd om te voorkomen dat het boetes krijgt voor de lozing van trifluorazijnzuur. Het bedrijf moet iedere keer dat die stof in het afvalwater wordt aangetroffen €125.000 betalen. Chemours heeft geen vergunning voor het lozen van het trifluorazijnzuur. En mijnbouwbedrijven mogen gaan zoeken naar kostbare metalen op de zeebodem rond Spitsbergen in het Noordpoolgebied. Het parlement van Noorwegen is daar in grote meerderheid mee akkoord gegaan. Daarmee is Noorwegen het eerste land dat de deur openzet naar het winnen van delfstoffen kilometers diep in zee. De lijn en omsteken. Hoi, ik ben Marit Bouwmeester en ik ben een zeilster. Ik wil heel graag nog een keer naar de Olympische Spelen. Ik hoop in Argentinië mijn beste zeilen te laten zien. Ja, nu ook met mijn dochtertje. Ja, zou ik het heel graag medaille winnen samen met haar erbij. Ja, het belooft een mooie WK te worden. Ja, voor de vijfde dag op rij bellen we met drievoudig Olympisch medaillewinnaar Marit Bouwmeester. Want op het WK in Argentinië streed dezelfde, zoals net al zei, in de ILCA-klasse, zeg ik dat goed? Zes klassen om de wereldtitel. Maar ook voor een Olympisch ticket naar de Spelen in Parijs aanstaande zomer. De wereldtitel is niet gelukt. Marit, goedenavond. Ja, goedenavond. Is het Olympisch ticket gelukt? Ja, met hakken over de sloot. Oh, ja, boeien. Je mag naar de Spelen. Ja. Je mag naar de Spelen. Je vierde Spelen. Hoe is dat, zeg? Ja, ik ben echt heel erg opgelucht. Ik bedoel, het was echt een bizar WK. En niks ging eigenlijk zoals moest zijn. Ook vanochtend de eerste wedstrijd weer gelijk aangevaren. Dat ik dacht, ik weet het niet. Ik heb het denk ik onderschat. Het ging ook totaal niet goed. Ik heb al mijn tijd en energie gestoken in Marseille, waar voor ons de Olympische Spelen is. En ik heb het nog heel erg spannend gemaakt. Dus ik dacht nog even, en ik hoef niet eens meer naar Marseille. Maar ik ben blij dat ik, dat het werk niet voor niks is geweest en dat ik de zomer erbij ben. Ja, je had een grote concurrent in Maxime Jonker. Er gaat namelijk maar één Nederlander richting, hè. Eén ticket te verdelen voor de Spelen. Jonker deed dit WK beter dan jij. Ze vaart morgen wel de medal races, maar ze was net niet goed genoeg om jou dat ticket te ontnemen. Wat ging er bij jou beter, laat ik het zo vragen. Ja, ik denk over het algemeen. Ik bedoel, Maxime is geweldig. Hè, want ik train altijd met Maxime en Myrthe. En ik heb hun heel veel aan hun te danken. En dit WK viel precies in het straatje van Maxime. Qua weersomstandigheden. Dus ik dacht, misschien heb ik er iets te licht over gedacht. En bij mij viel alles stroef. En bij haar ging eigenlijk alles wel lekker. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval een ticket binnen heb en deze zomer naar Parijs mag. Ja, ze kan morgen nog vijfde worden, maar ze had een top 4 plek nodig. Dat gaat ze dus niet meer halen. Heb je er wel al gesproken? Ja, zeker, zeker. En natuurlijk, de emoties waren hoog bij haar. En, maar we hadden denk ik een hele gezonde concurrentiestrijd. Ik bedoel, we weten dat er maar één iemand mag. En natuurlijk wil je zelf degene zijn, maar... ik denk dat ze van tevoren hier kwam dat ze dacht dat het niet mogelijk was. Maar omdat ik zelf niet al te best voor had, ze ineens zoiets van, dit kan nog. Dus ik heb haar wel even opgezocht voor de laatste race. Ik dacht misschien even wat afleiden, want ze had wel een slechter resultaat nodig. Dus ik was wel blij dat zij het niet al te best deed. Ja. Je zei gisteren al toen we elkaar aan de lijn hadden, Marit, van het gaat wel eens krap worden en echt nog spannend vandaag. Hoe heb je naar die race toegeleefd? Ja, het enige wat je kan doen is elke dag weer leren, zeg maar. En wat kan je meenemen van de afgelopen dagen? Wat kan beter? En zo goed mogelijk eten, slapen en de race. En vanochtend werd ik gelijk aangevaren bij de start. En dan is het weer van, dat meen je niet. En dan begin je achteraan en dan is het weer een... Continu een battle, maar goed, dat is het vaak altijd bij mij. Altijd een strijd, maar dit keer niet voor de prijzen. Maar ik ben blij met de ticket. Ja, want je klinkt gewoon deze dagen best een beetje ongerust. Ik ben niet helemaal scherp. Is dit dan ook een beetje een wake-up call richting de Spelen? Ik denk wel dat ik misschien achteraf, maar dit is natuurlijk de hot debrief eigenlijk, te licht heb gedacht over dit WK. Want normaal gesproken, als je ergens wil presteren en echt komt om te winnen, dan wil je gewoon een locatie goed kennen. Maar ik was eigenlijk niet bereid om hier te komen om dat te doen, want ik wou al mijn tijd die ik had in Marseille spenderen. Dus ik denk dat ik een stuk beter aan de start sta van de zomer in Marseille. Ja, want dat zit eraan te komen de komende maanden. Je vierde Spelen, hoe ga je daarop voorbereiden? Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, ik bedoel, wat dat betreft hebben jullie gelijk. Het is ook wel een wake-up call, want in principe hoeft mijn basisniveau niet een 13e plaats te zijn. Dus daar moeten we gewoon even kritisch naar kijken en van leren en de komende maanden vormgeven. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Ja, tot gauw. Marit Bouwmeester. New fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get played. lookout kids. They keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Subterranean Homesick Blues van Bob Dylan. En bij ons in de studio Wilco Polinder. Polinder. Polinder. Zo, nou dan gaan we hebben het erover. Okay. En ik schiet er meteen in. Geen probleem. We zitten dan over te denken en dan gaat het altijd fout. Polinder, goed je er bent, Wilco. Want je bent er met een reden. Je wil namelijk alle amateur voetbalcomplexen van Nederland bezoeken. Ja. Ben je ook al een heel eind mee onderweg. Het liefst velden met een echte tribune. Daar gaat een beetje je liefde naar uit. En daar ga je uiteindelijk een boek over schrijven. Maar gelukkig ben je er nu al, nu je bijna op de helft bent, om erover te vertellen. Want wanneer is nou het moment dat jij denkt, voetbalvelden, ik ga ze allemaal af? Ja, dat is eigenlijk een klein beetje vanzelf gegaan. Ik ben de eerste coronacrisis ben ik op pad gegaan. Om het hele verhaal even te vertellen. Ik moest naar Genemuiden. Ik woon zelf in Harderwijk. Ik moest naar Genemuiden iets ophalen voor mijn vrouw. Die had iets besteld bij Marktplaats. Mm-hmm. En het was eerst de coronacrisis. En het was zo stil buiten. Ik dacht, ga even langs bij Dos Campen even kijken. Toen naar Genemuiden even gekeken. Foto's gemaakt van het compleet. Want ik ben een grote voetballiefhebber. Amateur voetballiefhebber, moet ik even bijzeggen. En ja, dat is een klein beetje het begin geweest. En 2 weken later ben ik bij mij in de regio heb ik een rondje gemaakt in Harderwijk. En toen heb ik iets van 30 clubs bezocht. Heb ik een Facebook. Even een rondje maken. Ja, even een rondje. Ik ben een dag weg. Maar heb ik een Instagram en Facebookpagina aangemaakt. Nederlandse velden. En vanuit daar is het begonnen. Heb ik eerst Gelderland afgemaakt, zeg maar. En toen dacht ik van, nou ja, dan kan ik de rest ook maar doen. Ja, want je noemt het, dat is ook wel een soort hobby, groundhoppen. Dat is dit niet, toch? Nee, groundhoppen is echt als je wedstrijden bezoekt. Oh, ja. En daar zijn de mensen die daaraan doen, zijn er heel streng in. Ik doe aan ground spotten. Dus ik bezoek alleen maar het complex zonder wedstrijden. Maar nog even terug naar dat eerste moment. Je zegt Genemuiden, hè? SC Genemuiden zit daar, Dors Kampen zit daar. Was in coronatijd. Dan waren de hekken dicht. Ja. Nee, maar de foto's heb ik ook genomen van buiten de hekken. Ook wel. En toen ben ik inderdaad mijn vervolgvraag. Klim je dan, ben je dan zo gek dat je een gaatje zoekt of ergens naar binnen slipt? Het is niet heel slim om op nationale radio te zeggen dat ik soms naar binnen sneak, toch? Dus, nee, maar... Ja, luisteren heel weinig mensen. Nee, heel weinig. Nee, maar dan ben je dus helemaal in Noord-Friesland. Dan ben je bij een mooie club, zie je even verderop een hele mooie tribune. Die wil je van dichtbij bekijken. En dan is het hek dicht. Ja, dan moet je denk de volgende je toch, dag er weer heen. Ja, nee, dat gingen we niet doen. Dus ik heb heel vaak, heel stiekem, toch wel even een gaatje gevonden. Ja, oké, maar het gaat dus om de tribune. Wat is een tribune eigenlijk? Wanneer is een tribune een tribune? Een tribune is als er meerdere rijen stoelen of banken staan en oplopend zijn, dus vanaf het veld. Ja, dat klinkt logisch. Dat is een beschrijving van een standaard tribune. Maar wanneer is het geen tribune meer als het toch oploopt? Of is er altijd een tribune? Als je bijvoorbeeld 1 rij banken hebt overdekt, is het geen tribune. Nee, dan is het geen tribune. Oké, dan staan er 2 stoelen staan er naast elkaar en er staan 2 stoelen achter en die staan iets hoger. Dat zijn een tribune met 4 zitplaatsen. Oké. Okay. En dan telt hij mee? Dan telt hij mee, ja. Oké, maar ik kan in een hoop dingen inkomen, maar waarom zou je heel Nederland doorrijden om tribunes te zien? Wat fascineert je zo? Ja, wat fascineert me. Dat is eigenlijk, ik heb die vraag heel vaak gekregen. Ik denk dat het begonnen is toen ik voetbalde vroeger in de C'tjes en D'tjes. Dan ging je met je clubje, ik had een club dat geen tribune. En dan ging je naar een andere club en dan zag je op het bord dat jouw elftal op het hoofdveld speelde met tribune. Mm-hmm. Dat gaf toch wel wat extra's altijd. Al zat er niemand op. Ja, misschien een moeder van een ploeggenootje of zo. Ja. Ik denk dat het daar een beetje begonnen is. En dat is later uitgegroeid naar, dan ben je ergens anders in een andere stad of in het buitenland. En dan zie je een tribune en dan wil je altijd even kijken wie speelt daar, hoeveel mensen kunnen op, hoe oud is de tribune. Mm-hmm. Daar is het een beetje mee begonnen. Maar je bent buschauffeur, toch? Ja, in Utrecht. Ja. Dan heb je dus een vrije dag en dan ga je alsnog heel Nederland doorrijden. Ja. Word je daar niet helemaal simpel van? Nee, het is, ja, ik vind, ja, maar ik ben, ik vind het echt leuk dat je dat dan helemaal opzuigt door heen Nederland. Ik kijk nu al uit naar de volgende keer. Ja. Wow, wanneer is die? 29 januari. Dan begin ik in Uithoorn. En dan ga ik richting Amsterdam. Heb ik al een klein stukje van gehad. Badhoevedorp. En dan richting Diemen. En dan Hilversum. En dan heb ik Noord-Holland gehad. Echt? Ja. Hoeveel is de provincie die dan voltooid? Dat is dan Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Noord-Holland, de zesde. Halverwege. Ja. Mag ik nog even door over die tribune? Want blijkbaar fascineert dus iets in jou in het oplopende van de stoeltjes. Ja. Als ze recht achter elkaar staan, dan fascineert het je niet. Dan is het officieel, ik maak er wel een foto van. Ja, maar, jij bepaalt toch zelf de spelregels? Ja, daar, oplopend is tribune, ja. Voor jou? Voor mij, ja. Ja. Ja. Geef eens een voorbeeld van een mooie tribune. Ik heb er laatst eentje ontdekt in Assen-Delft. Volledig hout tegen het veld aan. En is in 2012 gebouwd, zeg ik even uit mijn hoofd. Omdat de voorzitter fan was van Engels voetbal. En het is eigenlijk een kopie van de stadion van Fulham. Aha. Schitterend. Ja, schitterend. Als je in de buurt bent, ga een keer heen. Echt. Ja, mooi. Saarsveldia. Saarsveldia, nee, maar dat is geen mooie tribune. Dat is een tribune met een heel mooi verhaal. Oh, okay. Het is een tribune waar iets man, even uit mijn hoofd, 18 mensen kunnen. In Saarsveld, toch, in Twente? Saarsveld, ja, in Twente. De 18 mensen kunnen erop? Kunnen 18 mensen op, ja. Oké, 6 rijen van 3 of 2? 2 rijen van 9. Maar oplopend, hè? Ja, uiteraard. Nee, maar het verhaal van die tribune is dat de club op een zaterdagmorgen, ik weet niet precies wat ze spelen, zaterdag of zondag, maar dat ze niet wisten dat ze een tribune hadden. Totdat ze 's ochtends op het complex kwamen. Want de plaatselijke carnavalsvereniging had als carnavalstunt die nacht daarvoor de tribune over de omheining getakeld. Ja, dat zijn juist de verhalen waar ik naar op zoek ben. Ja, schitterend. Heb je er nog één? De Blokkers. Blokken waar de Beatles hebben opgetreden. Tribune uit de jaren 80. En hadden ze met de sponsoren afgesproken... bij elk doelpunt dat de thuisclub scoort... doet de sponsor een klein gedeelte in het potje. Had net de club de topscorer van de provincie binnengehaald. En die tribune stond er binnen 3 maanden al. En er was nog een verhaal van Velp. VVO Velp, ja. Dat is een club in Friesland, voor alle duidelijkheid. Velp is bij Arnhem. Maar hoe kom ik dan bij Friesland? Oké. Nou, goed. Oké, maakt niet uit. die info heb ik. Maar vertel het verhaal van Velp vooral. Tribune uit de jaren 20, volledig van hout. Erg mooi. Mooi eigenlijk, mag ik wel zeggen, in zijn lelijkheid. Het staat niet recht op het veld. Alleen het mooie verhaal, zeg ik misschien met een verkeerd woord. Maar is dat daar in de oorlog Joodse mensen hebben in ondergedoken. Oh, kijk aan. In de tribune. In de tribune, ja, onder de banken. Ja. Maar dat is dan ook sowieso natuurlijk indrukwekkend, maar ook een super oude tribune. Ja, jaren 20. Maar wanneer werden de eerste tribunes in Nederlandse amateurvelden? De oudste staat in Arnhem. Die is ook van de jaren 20. En dan heb je nog eentje in Apeldoorn. Nou, die kent eigenlijk iedereen. AGOVV ook van de jaren 20. VVO is ook de jaren 20. En dan heb ik er nog een paar ontdekt uit de jaren 30. Waarvan de club zelfs geen eens wist dat hij van voor de oorlog was. Spartanen in Workum, Noord-Holland. Oh ja? Ja. Heerlijk. En kun jij nou, want je krijgt natuurlijk ook een soort atlas van de voetbaltribunes. Waar zijn nou de verenigingen met de meeste tribunes? Noord-Holland. Ik zit nu op 130 tribunes in de hele provincie. En ik heb de provincie nog ineens helemaal... ben ik nog helemaal niet afgegaan. En ik heb dus altijd het gevoel dat het juist hoe kleiner de club, hoe groter de kans op een tribune. Maar dat is misschien in ieder geval in kleine dorpjes. Nou, dat ligt eraan hoeveel clubs in die gemeente zitten. Want de tribunes zijn meestal gesubsidieerd door de gemeente. Hmm. Juist in die grote steden met meerdere clubs heb je minder tribunes. Ja. Als je bijvoorbeeld een gemeente hebt met maar 1 of 2 dorpjes. En dan is het echt, maakt niet uit of ze 5e of 4e klas spelen. Dan hebben ze gewoon een tribune. Ja. Ik ga toch nog even terug naar Friesland. Want er is wel een bijzonder... met een voorzitter, geloof ik. Want daar zat ik het heel erg over na te denken. Oh, ik weet welke je bedoelt. Coach de Tille. Dat zeg jij nu. Dat, ja. Dat wist ik niet. Met de foto van de overleden voorzitter op de achterwand. Ja, dat is ook een heel mooi verhaal. Die voorzitter is plotseling overleden. Was een hele geliefde man in het dorp, Koos de Tille. En die heeft dus die hangt dus met een foto op de achterwand. En die is onthuld bij een oefenwedstrijd tussen Koos de Tille en Cambuur Leeuwarden. Hmm. Hij was heel groot Cambuur Leeuwarden fan. En de uitslag... weet ik niet precies, maar was in ieder geval 1-7 of 1-8 voor Cambuur. En het doelpunt van de thuisclub is gescoord door het neefje van die overleden voorzitter. Nou, wat een verhaal, ja. Zeg. Ja. Ja, mooi. Zijn er nou ook tribunes bij waarvan je denkt, nou, dat kan echt niet? Misschien maar nu in één keer een filmpje te binnen, ik weet niet, want jij bent tribunegek. Misschien heb je het ook gezien, dat er mensen naar een wedstrijd zitten te kijken en dat er een... trein in één keer. Slowakije. Dat was in de Slowakije. Dan is het een tramrails. Die loopt even weinig. Heb je er wel eens gezien? Ja, tussen de loopt, voor. Loopt en even weinig met het veld. Ja, en zo'n stoomtrein en dan nog, komt er in één keer een stoomtrein langs. Ja, geweldig. Ja. Nee. Ja. Mijn vader heeft heel toevallig dat filmpje nog een keer naar mij gestuurd. Ben je dit een keer tegengekomen? Nee, ben ik niet tegengekomen. Okay. Ik denk ook niet dat ik dat in Nederland tegengekomen. Maar naar Nederland komt Europa, toch? Dan, Nou ja, officieel, Nederland heeft ook nog eilanden aan de andere kant van de wereld. Liggen daar tribunes? Nou, voetbalclub sowieso. Dus er zal wel ergens een paar bankjes oplopend staan, denk ik. Ja, wat gaat jouw liefde voor voetbal dan ook verder? Want ik heb het eventjes opgezocht uit de Achterhoek waar ik gevoetbald heb. Een heel klein clubje. Geen tribune, maar je bent er wel geweest. Dus dat, ja, maar ik ga alle amateurverenigingen langs. Ja, precies. Dus waarom denk je dan, dat wil ik ook allemaal zien? Dat staat toch leuk achter je cv. En eigenlijk, om dus te ontdekken dat je alles, om zeker van zijn dat je alle tribunes in kaart hebt gebracht, moet je alle amateurclubs bezoeken. En ik zet dus elke dag een verslag van mijn bezoek aan een club op de Facebookpagina Nederlandse Velden. Ja, ook op Instagram. En Instagram, ja. Maar maak je wel eens rare dingen mee dat je bij een club komt en dat mensen denken, wat is dat voor een rare knakker met zo'n foto? Ik ben twee keer weggestuurd, als je dat bedoelt tenminste. Nou ja, weggestuurd, ja, dat is ook vreemd. Maar misschien ook leuke dingen, maar waarom ben je weggestuurd dan? Eerste keer had ik nog geen uitingen wat ik deed op mijn jas. Ik had gewoon mijn eigen jas aan. En mensen dachten dat ik foto's van kinderen nemen was. Toen ben ik gewoon weggestuurd. Ja, dan moet je gewoon je verlies nemen en dan zeg je ja, prima. Maar je kan toch gewoon dan zeggen van nee, dat ben ik niet aan doen. Ja, ben je iets anders aan doen. Ja, maar de beheerder was voor 90% slechtziend. Dus ik kon niet op mijn telefoon laten zien waar ik foto's van nemen was. Oh, ja, shit. Ja, en dan ik heb stiekem daarna wel foto's genomen. Dat zag hij toch niet, dus... Nee, maar dan, ja, en de tweede keer was... ze dacht dat ik aan het filmen was in plaats van foto's aan het nemen. Dus ik stelde de vraag, ik ben Wilco Polinde van Nederlandse Velden. Mag ik hier wat foto's nemen? Ja. Toen zei hij nee, en waarom film je me? Ja, en toen was het meteen klaar. Toen ben ik weggegaan. Maar wat voor jas heb je dan nu aan dat mensen daar staat zien? Nederlandse Velden op. Ah, okay. En dan staat er een reis langs alle amateurclubs. Dus dan ben ik duidelijk van wie ik ben. En kondig je jezelf dan niet aan bij bij het bestuur? Nee, dat is onmogelijk. Met 20 clubs op een dag. Dan moet je koffie drinken. Ja. Ik heb een regel voor mezelf. Doe ik één keer per dag. Dat kost te veel tijd. Ja. En hoe kies je dan de club waar je koffie blijft drinken? Maar het wordt aangeboden als er vrijwilligers aan het werk zijn. Meestal op maandagochtend zijn er vrijwilligers aan het werk. En dan wordt me wel eens een pak koffie aangeboden. Heerlijk. Wat ga je ermee doen eigenlijk allemaal? Nou, in oktober komt mijn eerste boek uit. Want ik schrijf ook voor elke club een verhaal. En de hoogtepunten komt in het boek. En dan komt daarna deel 2. En weet ik nog niet. Dat is een soort encyclopedie die je, die je dan maakt. Wordt die ook echt een vuistdik boek? Als nee, het wordt de hoogtepunten. En misschien ooit een keer dat ik wat met alle verhalen... Ik bewaar wel alle verhalen. Maar dan misschien dat er ooit een keer een heel dik boekwerk uitkomt. Maar je moet er wel zelf geweest zijn, hè, denk ik. Ja. Je moet de foto wel zelf hebben gemaakt. Ja. Ja. Je bent buschauffeur, toch? Ja. Ligt er op jouw route links dan nog wel rechts een voetbalveld? Ik passeer soms wel een voetbalveld. Ja, dan denk ik van, nou, ik ben busje van Utrecht. Dus ik heb Utrecht nog niet gehad. Maar dan denk ik wel eens van, nou, over een tijdje sta ik op dat veld. Ja. Ja, ja. Je vraagt aan je baas gewoon, doe mij die route. Dat kan ook. En letterlijk sta ik dan op de IKEA. Ja. Want er is een voetbalclub op het dak van de IKEA in Utrecht. Oh, echt? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Hoe heet die club dan? Fajalobi. Oh, dat wist ik ook niet. Nee. Het lag eerst naast de IKEA, maar toen wilde de IKEA uitbreiden. En toen hebben ze gewoon de club omhoog geschoven en de IKEA is uitgebreid. Met een tribune? Nee, volgens mij geen tribune. Nee. Ah, okay. Nee. Shit. Ja. Je gaat naar Amsterdam toch? Dat lijkt me makkelijk. Want de volgende keer, want dan heb je veel clubs in de buurt. Ja. En waar ga je aan beginnen? Aan welke provincie na Noord-Holland? Flevoland. Okay. En dan heb ik echt de bovenste helft gehad. En dan naar het zuiden? Dan wordt het Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. En dan is het groot feest. Gaat ik allemaal dat boek kopen? Tot die tijd, waar kunnen we je volgen? Nederlandse Velden op Instagram en Facebook. Kijk. Dankjewel, Wilco. Graag gedaan. Veel plezier. Ja, en kom nog eens langs als het boek uit is. Ja, ga ik zeker doen. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Goed, Harm Visser heeft, dat heeft u eerder in deze uitzending al kunnen horen, de eerste marathon op natuurreis gewonnen. Hij was de snelste van een kopgroep van 8. En na afloop was hij natuurlijk door het dolle heen. Deze had ik nog niet. Deze wil ik heel graag winnen. Ik was ontzettend getergd naar wat er op het NK marathon was gebeurd. En dat wou ik gewoon deze heel graag winnen. Dit is gewoon een hele grote prijs om te pakken. En het is fantastisch dat hier gelukt is. Ik denk dat we echt een dijk van de wedstrijd hebben gereden met het team. Harde race ook, hè? Harde race. En ik denk dat we deze wedstrijd echt gemaakt hebben met het team. Dat is hartstikke mooi. En dat om zo af te maken is nog mooier. Ja, was dit echt een teamprestatie? Ja, 100%. Ik kom met Jorrit rond. Robert Mas controleerde het goed achter. Dan komt terug. Remco Stam haalt ons op. Bij het peloton was Stoltenborg. Stoltenborg, hè? Stoltenborg. En, er gaat een bosje bloemen heen, denk ik. Er gaat een bosje, maar dat is altijd al zo, hoor. En Robert Pas reed het gat mooi dicht. En hoe Jorrit en ik het in de finale spelen is geweldig. Ja, vooral altijd in de archief, hè? De eerste in Winterswijk. De hit is in de zeiken. Ja, ik ben hartstikke blij. Ik deze heb gepakt. Dat is een grote prijs. Ja, mooi. Harm Visser, hij is blij. Bij de vrouwen was Marijke Groenewoud oppermachtig. Nadat ze afgelopen weekend op het EK afstranden in Tialf al de 3 kilometer en een massastart won, pakt ze nu dus ook de zegen. En de afloop gingen de bedankjes vooral naar teamgenote Ariane Pruijser. Ja, zeker. Ariane deed super werk richting het einde ook. Dus dat was aan mij om het af te maken. En dat lukte vandaag. Dus wel even 2 keer een gaatje dichtrijden. Was dat nog lastig? Ja, klopt. Ja. 2 keer een gaatje dichtrijden. Alleen op zich viel het nog mee. De snelheid zat er wel goed in, dus dan was ik er snel bij. Alleen ja, het kost wel energie. Nou, is dit een totaal andere wereld. Hè? Als je kijkt naar afgelopen weekend en nu dit. Hoe lastig is dat eigenlijk? Ja, het is zeker heel anders. Hier komt iets meer tactiek bij kijken ook. Alleen ja, ik denk dat we met z'n tweeën gewoon goed uitgespeeld hebben. Zo'n ethische vraag. Wat is leuker? Ja, wat is leuker? Ja, winnen is sowieso leuk natuurlijk. Alleen ja, wat echt leuker is, weet ik niet. Ik vind het spelletje superleuk. Dus ja, ik ben blij dat ik hier ook aan de start sta. Ja. En staat er nog meer op programma de komende dagen? Nou, ik heb gehoord dat er een meerdaagse is. Dus ja, we gaan morgen kijken of ik dan ook aan de start sta. Jij ademt dit, hè? Dit is weer mooi, hè? Ik vind het echt mooi, ja. Ja, hier geniet ik wel van. Gefeliciteerd. Dankjewel. Groenewoud tegen Matthijs Weststraat. De Nederlandse waterpolosters wonnen in de kwartfinales van het EK vandaag met 25-6 van Groot-Brittannië. En Kitty Lin-Joustra wist het net 4 keer te vinden. Ze vond deze wedstrijd eigenlijk best een makkie, maar is toch blij dat ze hem gespeeld heeft. Ja, ik denk dat het gewoon voor je spelritme wel goed is. Ook omdat we natuurlijk morgen weer vrij hadden, gisteren ook vrij hadden, denk ik wel dat het goed is om eventjes wat ritme op te doen. En ook gewoon vertrouwen bij de mensen. Want jij had zelf ook even wat tijd nodig, Rita Noor. Je bent ziek geweest, hè, aan de aanloop. Ja, maar nu weer helemaal beter, dus ik ben wel blij. Ja. Maar is dat dan lekker dat je dit soort momenten ook even lekker wat minuten kan maken? Ja, zeker gewoon voor jezelf. Ook gewoon balgevoel, ritme. En ja, weet je, als je tijd in bed gelegen ziek, dan is het wel fijn om gewoon nog even een wedstrijdje in te komen. Ben je klaar voor de halve finale? Ja, zeker. Ja, dat was ook wel te merken, hè? Ja. Want was je toch echt extra pinnig en extra pittig hierop? Op deze wedstrijd bedoel je? Nou, om gewoon lekker die executie goed te krijgen, dat aanvallen. Ja, gewoon wat ik al zei, net over vertrouwen opdoen. Voor de volgende wedstrijd heel belangrijk, want dan wordt het gewoon een goede pot. En dat is gewoon... Dus ik wil ook gewoon eventjes een generale repetitie doen. Is het wel een moeilijke generale repetitie, omdat je weet dat je zoveel sterker bent? Ik denk het wel, maar het blijft ook altijd weer in kwartfinale. We zouden toch ook wel Israël verrassen. Dus weet je, we proberen ze ook gewoon goed in te gaan. Je weet dat je wedstrijd wel gaat winnen. We hadden niet zo'n grote uitslag verwacht, ik persoonlijk in ieder geval niet. Dus ja. En is dat misschien het verschil ook, dat zij 4 dagen achter elkaar volle bak hebben moeten spelen en dat jullie eigenlijk de luxe hebben gehad gedurende het hele toernooi om mensen vrij af te geven? Ja, nee, dat is zeker een luxe positie, denk ik, waar we nu in verkeren. Ook gewoon vandaag is weer gekozen om spelers wel weer rust te geven. De eerste dagen ook. En ik denk dat het echt zeker luxe is. En dat heeft Groot-Brittannië gewoon niet. En een paar meiden van hen hebben gisteren de hele wedstrijd moeten spelen. En dat merk je gewoon vandaag. Dat zeggen zij zelf ook. Is dat ook een steuntje in de rug voor jullie richting de halve finale? Dat jullie eigenlijk daar uitgeruster dan anders misschien naartoe kunnen? Ja, dat denk ik zeker wel. Maar ik denk ook zonder die rust hadden we het ook alsnog... We zijn fit genoeg om dat ook wel zo met zonder rust te doen. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn. Ja, en donderdag dan speelt Nederland de halve finale tegen Italië. Goed. Tot zover deze editie van Langs de Lijn Omstreken. Morgen John van der Brom, hoor ik, hè? Ja, die komt ook langs. Oh, gezellig. Zometeen het oog, trouwens. Met Wilfried de Jong. Dus wat mij betreft en wat jou betreft, tot morgen. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik zit liever in het volle leven dan dat ik me opsluit in een klein kamertje met een uitzicht op een blinde muur. Ik ga in gesprek met schrijver Herman Koch. Bijna 35 jaar geleden verschijnt zijn romandebuut Red ons, Maria Montanelli. Wereldwijd brak hij door met Het diner, dat 3 maal verfilmd werd. Hij schreef daarnaast boeken als Zomerhuis met zwembad, Finse dagen en Het boekenweekgeschenk. In zijn nieuwste roman Ga je erover schrijven vertelt Koch over ziek zijn, zijn jeugd en het begin van zijn schrijverschap. Zometeen tussen 12 en 1 in VPRO's Nooit meer slapen, Femke van der Laan. In gesprek met Herman Koch. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met Private Flex Lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest?